الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قابل سد احترام بزرگو اور عزیز دوستو معزز سامعین کہ اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جس خاتون کی وفات پہ جمع ہیں اس خاتون کے لیے اخلاص دل سے دعا کرنی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی قبر کو وسیع فرمائے اپنی رحمتوں سے منور فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن جس میں ان کی وفات ہوئی ہے یہ دن کون سے دن ہے یہ محرم الحرام کے دن ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی اور اس شہادت کا ذمہ دار ہم کس کو قرار دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یزید ان کا قاتل ہے یزید کافر ہے یزید لعین ہے یزید زانی ہے یزید شرابی ہے اور ان کے قتل کا ذمہ دار ہے یہ بنیادی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہیں مختصر طور پہ اس کا میں پس منظر عرض کر دیتا ہوں اور اس کی حقیقت پہ دعوت غور و فکر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یزید کون ہے یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے یہ نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی جس کو آپ اپنی زبان میں سالہ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں یزید ان کا بھتیجا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پھوپھا لگتے ہیں نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جب ان کی پھوپھی ہیں تو علیہ السلام ان کے کیا لگے پھوپھا لگے دوسرا رشتہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں یہ حقیقی بھتیجے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سسر ہیں یزید کے یہ یزید کے سسر ہیں خاندان نبوت سے یہ دوسرا تعلق ہے اس کے علاوہ بھی دیگر تعلقات موجود ہیں اب جہاں تک یزید کی سیرت اور اس کے کردار کا تعلق ہے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ دن یہ مہینہ اور اس سے پہلا مہینہ تین عظیم شہادتوں کا مہینہ ہیں ہمیں تو ایک ہی شہادت کا پتہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس سے پہلے 18 ذوالحجہ کو پچھلا مہینہ جو حج کا مہینہ تھا اس کی 18 تاریخ کو 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا ان سے نکاح کیا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم. اہل باطل کو معلوم ہے کہ ہمارے 12 امام کون ہیں, ہمارے 14 معصوم کون ہیں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں. میں ایسا عجیب مسلمان ہوں کہ مجھے نہیں معلوم. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں, حضرت زینب رضی اللہ عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا. اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان میں سے ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا, یہ نبی اسلام کی بیٹی ہیں. جو باقی 3 بیٹیاں ہیں وہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر سے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ بات کتابوں میں ملتی ہے کہ جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا نبی اسلام سے نکاح ہوا تو ان کے 3 بچے تھے. تو لہذا جب 3 بچے تھے یہی 3 بیٹیاں تھیں. اس بارے میں دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, انشاءاللہ غلط فہمی نہیں ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے 3 بچے تھے. کہ وہ 3 بیٹیاں تھیں؟ نہیں, 2 بیٹے تھے 1 بیٹی تھی, اور یہ 3 بیٹیاں ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ ان کے سابق شوہروں کی اولاد نہیں. اگر سابق شوہروں کی اولاد ہوتی تو یہ 3 بیٹیاں نہ ہوتی, 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوتی. ایک بات. اگلی بات, اللہ کو معلوم ہے کہ کون کون سے فتنے پیدا ہوں گے. اللہ نے ہر فتنے کا رد کیا ہے, لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. نبی علیہ السلام سے جب نکاح ہوا ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا, اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی نہیں دی. نبی علیہ السلام کا پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا قاسم رضی اللہ عنہ. عرب میں رواج تھا کہ جو پہلا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام کی نسبت سے ابو کہلاتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم. جب ابو القاسم حضرت کی کنیت ہے تو قاسم کس کا بیٹا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوا, تو آپ نے اپنا نام ابو القاسم رکھا. اگر نبی اسلام کا بیٹا نہ ہوتا تو آپ اپنا نام ابو القاسم کیوں رکھتے؟ تو اللہ کا نظام ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ 4 بیٹیاں قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوئی ہیں. جب قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بیٹے, کس سے پیدا ہوئے؟ نبی علیہ السلام سے پیدا ہوئے. کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور سے نکاح ہوا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نبی علیہ السلام سے جب نکاح ہوا تو کیا نبی علیہ السلام کے بعد بھی ان کا کسی سے نکاح ہوا ہے؟ نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو قاسم رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں, تو قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہوں گے وہ کس کی اولاد ہوں گے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. تو یہ 4 بیٹیاں قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوئی ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے. ان 4 بیٹیوں کے بعد پھر ایک بیٹے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. تو قاسم رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں انتقال فرما گئے. اس کے بعد اللہ تعالی نے نبی اسلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. اب یہ 4 بیٹیاں, پھر ایک بات اور قابل غور ہے. آپ کے ہاں نعت خواں حضرات یا بیان کرنے والے ایک بات بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو نبی علیہ السلام کے نواسے نبی علیہ السلام ان کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے. جب نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے تھے ان کو اتار دیتے تھے. نبی علیہ السلام سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرت کا نواسا حضرت کے کندھے پہ سوار ہو جاتا تھا, اور جب حضرت کے کندھے سے اترتا تھا پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے, نہیں تو لمبا سجدہ فرماتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے, پھر اس کو اپنے نواسے کو اٹھا لیتے تھے. تو ایک نعت خواں یہ پڑھ رہے تھے میری موجودگی میں, میں نے کہا کہ حضرت یہاں نواسا نہیں ہے, یہاں نواسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے جو نواسے پیدا ہوئے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب قرآن مجید میں حکم وقوموا للہ قانتین نازل ہو چکا تھا. اس سے پہلے نماز میں بولنے کی اجازت تھی. جو آتا تھا آگے پوچھتا تھا کہ کون سی رکعت ہے, سلام کرتا تھا, جو جماعت میں کھڑا ہوتا تھا وہ سلام کا جواب بھی دیتا تھا, وہ پوچھتا تھا کون سی رکعت ہے, وہ بتاتا تھا یہ فلاں رکعت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ دستک ہوئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں گئے, دروازہ کھولا ہے. تو نماز کے اندر چلنے پھرنے کی اجازت تھی, بولنے کی اجازت تھی. جب یہ حکم نازل ہوا وقوموا للہ قانتین, اب نماز میں نہ حرکت کی اجازت رہی, نہ بولنے کی اجازت رہی, نہ چلنے پھرنے کی اجازت رہی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ, جو حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں, 1 پہلے پیدا ہوئے, یہ شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے. تو یہ جب پیدا ہوئے یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی, اسے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کو نہیں اٹھایا, نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی کو اٹھایا. یہ اہل باطل اس انداز سے فتنے داخل کرتے ہیں کہ یہ سمجھنے سوچنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ نے سورۃ الناس کے اندر فرمایا, अल्लज़ी युवस्विज़ु फ़ी सुदूरि नास मिन अल-जिन्नति वन्नास, जिन्नात भी वसवसे डालते हैं और जिन्नात से ज़्यादा ये इंसान जो अहले बातिन हैं ये वसवसे डालते हैं, और इंसान को सोचने का मौका मिलता कि नवासा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे ज़हन में है, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ज़हन में है, इसलिए हमने नवासा समझ लिया, जबकि ये नहीं कि वो नवासी हैं। कौन सी नवासी हैं? वो हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त तक हुक्म नाजिल नहीं हुआ था नमाज के अंदर हरकत न करने का, नबी अलैहिस्सलाम इस बेटी को उठाते थे। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस दी है उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा की। अब ये हुक्म मनसूख है, यहाँ एक सवाल हुआ उसका जवाब अल्लाह ने देने की तौफीक दी, वो बाद में आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सही बुखारी लिखी है, तो ये जो अमल नबी अलैहिस्सलाम का नवासी को उठाने का था, ये हुक्म मनसूख हो गया कि आप उठाने की इजाज़त नहीं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में फिर इस हदीस को क्यों लिखा है? तो मैंने कहा कि उन्होंने नहीं लिखा, ये अल्लाह ने लिखवाया है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में यह बात थी कि ऐसा फितना उठेगा जो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी होने का इनकार करेगा, इसलिए अल्लाह ने ये हदीस महफूज करा दी ताकि नबी अलैहिस्सलाम जब उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा को उठाकर पढ़ रहे हैं नमाज, तो इसके मानी है कि वह आपकी हकीकी नवासी है। हकीकी नवासी तभी हो सकती है जब उनकी वालिदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटी हो, ये अल्लाह ने महफूज कराया है। इसके बाद ये कि नबी अलैहिस्सलाम की ये चार बेटियां, और इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर आखिर में इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, और वो भी थोड़े ही अरसे में 16 महीने के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के का भतीजा है यजीद। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएँ फरमाई हैं। क्या नबी अलैहिस्सलाम की दुआ रद्द हो सकती है? क्यों? उनके बारे में फरमाया कि अल्लाह इसको हिदायत का जरिया बना, कि अल्लाह इसको हिदायत में पुख्ता फरमा, अल्लाह इसको हिदायत का जरिया बना। नबी अलैहिस्सलाम की मेरा तो अकीदा है, आपका अकीदा भी यही होगा कि ज़मीन ऊपर हो सकती है, आसमान नीचे हो सकता है, हज़रत की ज़बान हक से निकली हुई बात तब्दील नहीं हो सकती, कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को उस दुआ की तौफीक अता फरमा रहे हैं। अगर वो दुआ कबूलियत वाली ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला रोक देते हैं नबी अलैहिस्सलाम को कि आप ये दुआ ना फरमाएं, और जब कबूलियत वाली दुआ हो अल्लाह ने नहीं रोका तो इसका मानिए कि अल्लाह ने इस दुआ को कबूल भी किया है कि मुआविया रज़ी अल्लाह हो हिदायत में पुख्ता और हिदायत का ज़रिया, ये हज़रत की दुआ है। और ये नबी अलैहिस्सलाम के कातिब वही हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के जो मकतूबात हैं मुख्तलिफ वो भी लिखने की सआदत इनको हासिल है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत के करीब रहे। तो ये मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा है यजीद, ये नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद पैदा हुआ। अब ये कि यजीद की कैफियत क्या है, मैंने ये बात गुजारिश की कि काफिर है, मलऊन है, फासिक है, शराबी है, जानी है और कातिल है। आइए इसका जायज़ा अक्ल से ले लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो काफिर है, कि उसका कुफ्र क्या है, किसने कहा है कि वो काफिर है? अकाबिर में से किसी ने नहीं कहा कि वो काफिर है। यहाँ तक मलऊन होने का ताल्लुक है, ये ज़ाबिता ज़हन में रखें कि जिसका कुफ्र पे इंतकाल हुआ है उसको लानती कहा जा सकता है, इसका कुफ्र पे इंतकाल नहीं हुआ उसको लानती नहीं कहा जा सकता। जो फासिक है, गुनाहगार है, क्या आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ दें? जो काफिर है उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो गुनाहगार है तो क्या गुनाहगार की नमाज जनाजा आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? गुनाहगार की नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ठीक है, गुनाहगार की नमाज जनाजा पढ़ते हैं। जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो आप कौन सी दुआ मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा अग़फिर। और मग़फ़िरत किसको कहते हैं? अरबी जबान में मग़फ़िरत कहते हैं कि अल्लाह, कि अल्लाहुम्मा अग़फिर, कि अल्लाह तो मग़फ़िरत फरमा, यानी इसके गुनाहों को ऐबों को ऐसे मिटा दे कि उनका वजूद बाकी न रहे। अब आप ये दुआ फरमा रहे हैं तो अगर वो फासिक भी हो तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई? पढ़ी गई, उनमें ये दुआ मांगी गई? मांगी गई। जब एक तरफ हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसके गुनाहों को मिटा दे, कि अल्लाह उनके गुनाहों को बाकी न छोड़, दूसरी तरफ हम उसके अयूब को बयान कर रहे हैं, तो क्या ये बात मुनासिबत रखती? एक बात, अगली बात, اگلی بات یہ ہے کہ وہ جی زانی ہے شرابی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھیں کہ جو شراب پینے والے ہیں وہ کتنی دیر تک شراب کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں, سگریٹ پینے والا ہے کتنی دیر سگریٹ کے بغیر گزارا کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان بارہ کے روزے رکھے ہیں, سگریٹ والا ہے, اعتکاف بیٹھا ہے, اندھی پریشان ہے, اور وہ جب تک رات کو سگریٹ نہ پی لے اس کو چین نہیں آتا. اب جو شراب والا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بے چین ہوتا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قسطنطنیہ کی طرف پہلا لشکر جائے گا مسلمانوں کا, مغفور لہم, کیا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. پھر اس سے غور سے سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کی طرف جو پہلا لشکر اسلامی جائے گا جہاد کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے. کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ کون جائے گا؟ اللہ کو تو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, یہ بات بھی اللہ کے علم میں. اللہ کے علم میں تو ہر چیز موجود ہے, کوئی ذرہ نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ جائے گا اس کی بخشش ہوگی, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کی طرف گیا ہے یہ 49 ہجری میں گیا ہے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں گیا ہے. اور اس لشکر کا امیر کون تھا؟ اس لشکر کا امیر یزید ہے. یہ ایک دن کا سفر تھا, دو دن کا سفر تھا؟ نہیں, یہ مہینوں کا سفر تھا. جب مہینوں کا سفر تھا تو یزید کہاں رہتا تھا؟ یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں جب محل میں رہتا تھا, کمرے میں چھپ کر شراب پیتا تھا. جب وہ لشکر کے ساتھ چل رہا ہے, سارے خیموں کے اندر موجود ہیں, تو کس جگہ جا کے شراب پیتا تھا؟ اور وہ شراب پیتا تھا اور اتنا لشکر جو اس کے ساتھ ہے کسی کو پتہ نہیں چلا, اور اس لشکر میں کون کون شامل ہیں اس کو غور سے دیکھیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے لشکر بھی شامل ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ امیر لشکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ زانی شرابی فاسق اور ملون کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آج اس دور کے اندر میں جس سے اختلاف رکھتا ہوں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا زانی شرابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ملون کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کیا ان کی نمازیں ہو رہی ہیں؟ پھر حسین رضی اللہ عنہ صرف شامل نہیں, اس لشکر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شامل ہیں, اس لشکر کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شامل ہیں جو ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں, اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو مدینہ منورہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا, نبی علیہ السلام نے ان کے منہ میں خود اپنا لعاب ڈالا ہے اور ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. تو یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس لشکر میں شامل ہیں. کس کے ماتحت چل رہے ہیں؟ یزید کے ماتحت چل رہے ہیں. صرف یہ نہیں, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال کی عمر میں اس جہاد میں چل رہے ہیں. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ صرف دو باتیں میں ان کے تعارف میں عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کو ہر صحابی یہ چاہتا تھا انصاری کی حضرت میرے گھر میں قیام فرمائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو, اس کی باگ نہ پکڑو, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے, جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں ٹھہرے گی, اس جگہ میں قیام کروں گا. یہ اونٹنی کس کے مکان کے سامنے جا کر ٹھہری؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر ٹھہری. تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں منتقل ہوئے. یہ مکان 2 منزلہ مکان تھا. ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے, پردے کے احکامات اس سے بعد نازل ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اوپر رہیں, میں نیچے رہتا ہوں, کیونکہ ابھی پردے کا احکامات تو نہیں تھے, میں نے عرض کیا, لیکن کہا کہ جو لوگ آئیں گے جائیں گے آپ کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو, تو لہٰذا میں نیچے ٹھہرتا ہوں تاکہ ملاقات لوگوں کے لیے آسان رہے. ٹھیک ہے. رات گزری, صبح نبی علیہ السلام والسلام سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسے کہ انہوں نے رات کو نیند نہیں کی. نبی علیہ السلام نے پوچھا, ابو ایوب خیریت ہے؟ تمہاری آنکھیں بتلا رہی ہیں, تم رات کو نہیں سوئے, کوئی تکلیف تھی, کوئی کیفیت تھی, کیا تھا؟ ویل حضرت آپ نے پوچھ لیا اس لیے میں بتا رہا ہوں, اگر آپ نہ پوچھتے میں نہ بتاتا. آپ نے پوچھ لیا, آپ کے سامنے غلط بیانی تو نہیں کر سکتا. صرف میں نہیں سویا, میرے گھر کا کوئی فرد بھی نہیں سویا رات کو. حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں قریب تھا, نیچے تھا, کیا تکلیف تھی, کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا سر تکلیف کوئی نہیں تھی, صرف یہ خیال تھا کہ ہم اوپر کی منظر میں ہیں, آپ نیچے کی منظر میں ہیں, معلوم نہیں رات کو کسی ضرورت کے تحت آپ اٹھیں اور ہم اوپر چل رہے ہوں, ہمارے قدم آپ کے مبارک سر کے اوپر آ جائیں, ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے پوری رات ادب احترام کی وجہ سے ہم سارے گھر کے افراد دیوار کے ساتھ لگے رہے ہیں کہ نہ چھت پہ چلیں گے اور نہ بے ادبی کا امکان پیدا ہوگا, اس لیے ہم پوری رات جاگ کے ہم نے گزاری ہے اور دیوار کے ساتھ لگ کے ہم کھڑے رہے ہیں پورے گھر کے افراد. اس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نیچے آ جاؤ, میں اوپر ٹھہرتا ہوں. دوسری بات, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے, گھر والوں نے ان کے سامنے کھانا رکھا. اب آپ کو بھی تجربہ ہے, مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب گھر والوں کو موقع ملے تو بیوی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گفتگو ضرور کرتی ہیں. تو جیسے حضرت بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو بیوی نے کہا کہ آپ تو جم کے بیٹھے ہیں, ویسے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ بہانہ کر سکتے ہیں کہ میں نے واش روم میں جانا ہے, میں نے فلاں کرنا ہے, مجھے جلدی ہے, لیکن جب کھانا کھا رہے اتنی دیر تو آپ بیٹھیں گے, جتنی دیر کھانا اتنی دیر تو آپ کو تکلیف سننی پڑے گی. تو ان کے زوجہ محترمہ نے کہا کہ سنا آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا خبر پھیل رہی ہے, جب ان پہ تہمت لگی رئیس المنافقین عبداللہ بن ربیع نے تہمت لگائی, کیا آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا بات چل رہی ہے؟ اب ابو ایوب انصاری کا جواب سنیں, کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے آپ کے بارے میں یہ کہے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں, اس میں جواب سوچنے کی کیا ضرورت ہے, آپ میرے والد کو نہیں جانتے, میں ان کی بیٹی ہوں, ایسے شخص کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں, آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ میں تیرے بارے میں تو بات نہ سنوں, لیکن جس کے تیرے باپ سے بہتر جس کا باپ, تیرے شوہر سے بہتر جس کا شوہر, اس کے بارے میں تجھ سے سن لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی بات کو آیت بنا کے نازل کیا کہ ایمان والو یہ کیوں نہیں ہوا, کہ تم نے ایسے کیوں نہیں کیا جیسے ابو ایوب انصاری نے کیا, کہ سنتے ہی کہہ دیتے کہ تہمت ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ان کی بات کو آیت اتار بنا کے نازل کیا. یہ مقام ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا. تو 80 سالہ عمر میں یہ چل رہے ہیں جہاد میں اور امیر لشکر یزید ہے, راستے میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. یزید نے آ کے ان سے پوچھا کہ حضرت کوئی وصیت ہو فرما دیں. ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ راستے میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری وصیت یہ ہے کہ مجھے وہاں دفن نہ کرنا, میری میت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا, جہاں آخری پڑاؤ ہو وہاں جا کے مجھے دفن کرنا, تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عرض کر سکوں کہ اے اللہ کہ میں تیرے راستے میں جب تک میری زندگی رہی میں جہاد کرتا رہا, جب میری زندگی ختم ہو گئی اس کے بعد بھی میرا یہ مردہ جسم بھی تیرے راستے کے جہاد میں چلتا رہا ہے. راستے میں انتقال ہو گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی. نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ابو ایوب انصاری نے. نماز کس نے پڑھائی ہے؟ یزید نے پڑھائی ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا, کہ اگر نماز جنازہ اس شخص کی ہو جو اللہ کا مقبول ہے تو جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں سب کو اللہ قبول فرما لیتا ہے, اور اگر جنازے میں کوئی ایسا آدمی شریک ہو جائے کہ جو اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے اس کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی مغفرت ہو چکی ہے, تو اس کی نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ یزید پڑھا رہا ہے. اب آگے, جس وقت یہ آخری پڑاؤ پہ پہنچے ہیں, قسطنطنیہ کی فصیل پہ پہنچے ہیں, وہاں پہنچے ہیں, تو اب یہاں سے واپس جانا تھا لشکر نے, تو اب کہا کہ اگر ان کو یہاں دفن کرتے ہیں تو جو کفار ہیں عیسائی ہیں یہاں وہ ان کو نکال لیں گے, ان کی بیعت بھی کریں گے. اب کیا کریں؟ وصیت پہ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں. باقی جو اقدامات ہیں اس کو میں تفصیل میں نہیں جا رہا, اس کو چھوڑ رہا ہوں. فیصلہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا جائے. تو رات کے اندھیرے میں جب ان کو دفن کیا, زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی. صبح کو قریب کی بستیوں کے عیسائی آ گئے, کہنے کہ خیریت تھی, رات ایسی روشنی تھی جو انسان کے بس میں نہیں ہے, زمین سے آسمان تک روشنی, اتنی روشنی, کیا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, ان کی وفات ہوئی ہے, ان کی تدفین تھی, اس لیے اللہ نے یہ روشنی کی. کہا کہ اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو. جس کا صحابی اتنا باکمال ہے وہ نبی کتنا باکمال ہوگا. اب اللہ نے ان کے جسم اطہر کی حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ وہ عیسائی جو تھے جن سے خطرہ تھا وہ مسلمان ہوئے, انہوں نے ان کے جسم اطہر کی حفاظت کی, اور آج بھی ان کا مزار قسطنطنیہ کے باہر موجود ہے, اور وہاں کے حکمران جب حلف اٹھاتے ہیں تو اسی مزار پہ آ کے حلف اٹھاتے ہیں. اب یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس لشکر کے اندر شامل. اگلی بات, یہ 49 کا واقعہ ہے. 50 ہجری میں, 51 ہجری میں, 52 ہجری میں یزید امیر الحج ہے. اس زمانے کے اندر کون تھے حج کرنے والے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور 110 ہجری تک ہے. تو 50, 51, 52 میں کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. وہ مسجد نمرہ میں اس کا خطبہ بھی سن رہے ہیں, مسجد نمرہ میں ان کے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہیں کہ امیر الحج ہے. کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے احتجاج کیا کہ نہیں, ہم اس کو امیر الحج نہیں مانتے. نہیں, 50, 51, 52 تین سال امیر الحج ہے. اس کے بعد 53 ہجری میں یہ حج کے لیے آیا. مکہ مکرمہ حج کرنے کے بعد یہ مدینہ منورہ میں آیا. کون سی ہجری میں؟ 53 ہجری میں. جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں آ کے اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ, یہ کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں. تو عبداللہ بن جعفر ان کے پاس حاضر ہوئے, کہا کہ حضرت مجھے اپنی فرزندگی میں قبول فرمائے, مجھے اپنا بیٹا بنا لیں. تو یہ طریقہ ہے, اصول ہے کہنے کا, کہ اس کے معنی ہے کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح فرما دیں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی جن کا نام ام محمد ہے, ان کا نکاح کر دیا. کس سے؟ یزید سے. تو انہوں نے یزید سے نکاح کیا, کافر سے نکاح کیا, لعین سے نکاح کیا, شرابی اور زانی سے نکاح کیا. اس گئے گزرے دور کے اندر میں اپنی بات بتا دیتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر. میری بچی کی شادی کا وقت آیا تو میں نے چند شرائط لگائیں کہ یہ شرائط ہوں گی تو نکاح ہوگا, یہ شرائط نہیں ہوں گی نکاح نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات, کہ عقیدہ صحیح ہو. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا. بڑے بڑے سفارشی وہ ساتھ لائے, لیکن میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تسلی کا عقیدہ صحیح ہو, دوسری بات کہ چہرے پر ڈاڑھی ہو, تیسری بات نماز کا پابند ہو, اور چوتھی بات کہ میری بچی حافظہ ہے, وہ بھی حافظ قرآن ہو, اور ایسا حافظ نہ ہو جو بھول چکا ہو. اگر بھول چکا ہو تو وہ حفظ کو سنانے کا سلسلہ شروع کرے گا, نکاح بعد میں ہوگا. اور پانچویں بات رزق حلال کا ہو. یہ پانچ باتیں ہوں گی تو میری بیٹی کا نکاح ہوگا, نہیں ہوں گی تو میں نے نکاح نہیں کرنا. اس دور کے اندر جہاں رشتے مشکل سے مل رہے ہیں, اور مجھے سمجھانے والے لوگ سمجھا رہے تھے, بڑے بڑے اکابر سمجھا رہے تھے سفارش جوان کی, میں نے کہا نہیں حضرت, اس میں لچک نہیں ہو سکتی. اس گئے گزرے دور کے اندر مجھ جیسا کمزور ایمان کا آدمی یہ پختگی رکھتا ہے تو ان لوگوں کے اندر کیا پختگی ہوگی؟ کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس شخص کو جو بے دین ہے, اس شخص کو جو شرابی ہے, زانیہ, کوئی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہوگی, جبکہ خاندان قریب قریب ہیں, تو حضرت نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوگی اور ایسی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی ہوگی. 53 ہجری میں یہ نکاح ہوا ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جب معاہدہ ہوا ہے, کہ حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہوئے, یہاں تھوڑی سی بات میں عرض کرتا چلوں, بات مزید واضح ہوگی. میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ دو مہینے جو ہیں تین عظیم شہادتوں کے ہیں. 18 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کے شہر کا, میرے شہر کے اندر اشتہارات لگے ہیں 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کے, کہ عید غدیر ہے. عید غدیر کیا ہے؟ کہ 18 ذوالحجہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج سے آنے کے بعد راستے میں غدیر ایک مقام ہے, وہاں ایک تالاب تھا, اس کو غدیر خم کہتے ہیں. تو یہ خم ایک جگہ ہے جہاں پہ تالاب تھا, تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں. تو اس جگہ سے ایک چوک ہے, اس چوک سے مختلف جو تھے ممالک کے جو لوگ تھے یہاں سے جدا ہو کے اپنے اپنے ملک کا راستہ لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب یہاں پہنچے 18 ذوالحجہ کو, تو یہ بات کہی گئی کہ ہم اس کو عید غدیر کیوں مانتے ہیں, اس لیے کہ اس مقام پہ پہنچتے 18 ذوالحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے. اور آپ نے جملہ بھی سننا ہوگا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اس کا ترجمہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے, جبکہ یہاں مولا کے معنی دوست کے ہیں. نبی صاحب میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. نبی صاحب کس کے دوست ہیں؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے دوست ہیں. تو یہاں یہ بات فرما دی کہ بعد کے ایمان والوں غلط فہمی میں نہ رہنا کہ علی رضی اللہ عنہ ان سے دشمنی رکھتا تھا. نہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے دوست ہیں، جیسے میں ان کا دوست ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے دوست ہیں. اب پس منظر کے لحاظ سے، اب یہاں بھی وقت نہیں ہے، نہیں تو میں یہاں پس منظر بھی آپ کے سامنے واضح کر دیتا. اب انہوں نے یہ کہا عید غدیر. اب ایک بات سوچنے کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کب فرمائی؟ 10 ہجری میں فرمائی، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ کی، علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں فرمائی. صحابہ کے ہم اس میں موجود ہیں، عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دینے والے ہیں کہ اللہ نے نبی صاحب کی زبان سے آپ کی عظمت کا اظہار کرایا ہے. صحابہ موجود تھے، لیکن یہ بات کس کو معلوم ہوئی؟ آپ سوچیں یہ کون سی ہجری ہے؟ 10 ہجری ہے. علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 40 ہجری میں. علی رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت تک یہ بات معلوم نہیں ہوئی. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو یہ بات معلوم نہیں. کس کو معلوم ہوئی؟ 351 ہجری میں. کتنے سال بعد؟ 40. علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 40 نکال دیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بھی 311 سال بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ہو نبی علیہ السلام تو علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جانشین بنا کر گئے تھے. یہ کس کو معلوم ہوئی؟ عراق کے شہر بغداد کے اندر وزیر اعظم معز الدولہ، اس کا نام ہے، مخصوص مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہوئی 351 ہجری کے اندر. اور یہ بات کہی گئی 10 ہجری کے اندر. تو 10 ہجری میں بات کہی گئی اور 341 سال کے بعد معز الدولہ وزیر اعظم مخصوص مذہب والا، اس کو معلوم ہوئی یہ بات کہاں؟ بغداد میں جا کر معلوم ہوئی. یہاں قرب و جوار کے کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکی. اسی طرح آپ اندازہ فرما لیں کہ اہل باطل کی سازش کیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کے بعد یہ جو جلوس ماتمی نکلا ہے یہ کب نکلا ہے؟ اسی معز الدولہ جو وزیر اعظم ہے، اس نے بغداد میں جلوس نکالا 352 ہجری میں. حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں. اور یہ جلوس نکالا جا رہا ہے 352 ہجری میں. 290 سال کے بعد یہ جلوس نکالا جا رہا ہے. مخصوص مذہب کا وزیر اعظم ہے، وہ یہ جلوس نکال رہا ہے. اس کو آپ دیکھتے ہیں، حقائق دیکھیں کیا ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا جائے. تو یہ وصیت پوری کی کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. تو اس کی وجہ سے یہودیت کو نفرت پیدا ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پہ خوشخبری سنائی کہ اللہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہمیں عطا فرمائے گا. یہ علاقہ مکمل فتح ہوا، فتوحات شروع ہوئی ابو بکر صدیق کے دور میں، مکمل فتح ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو یہ عیسائیت کو نفرت پیدا ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجوسیہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ایران و عراق والے، اللہ ان کی سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا، ان کی حکومت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. یہ حکومت ملی مسلمانوں کو کب؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. یہ مجوسیت بھی عمر کی مخالف ہوئی. پھر یمن کے اندر عبداللہ بن سبا جو یہودی نسل کا ہے، اس نے دیکھا کہ میں یہاں سردار ہوں، میری چلتی ہے، لیکن پورا علاقہ ایمان لا چکا ہے، اگر میں ایمان نہیں لاتا تو میری عزت ختم ہو جائے گی. بظاہر ایمان والا ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ اندر خانہ مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا کنٹرول اتنا تھا کہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکا. اب یہ ہے سبائیت. سبائیت کو ذہن میں رکھیں گے. اسی سبائیت نے مختلف رنگ اختیار کرنے کے بعد آج نام اختیار کیا ہے، وہ ہے شیعیت کا. تو یہ سبائیت، جب یہ سبائیت کی صورتحال تھی، اب نتیجہ کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹانا ہے. ابو لولو فیروز، ایک پارسی آگ کی پوجا کرنے والا غلام، اس کو تیار کیا گیا. 26 ذوالحجہ کو بدھ کا دن، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، یہ 1440 ہجری ہے آج، یہاں بھی 26 ذوالحجہ بدھ کا دن تھا کہ بدھ کے دن فجر کی نماز میں عمر رضی اللہ نماز پڑھا رہے تھے. یہ ابو لولو فیروز، یہ کون سے مذہب کا تھا؟ مجوسی مذہب کا تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ خنجر کے وار کیے، 7 وار کیے ہیں. ایک وار حضرت کے ناف کے نیچے مارا، حضرت طرف کے نیچے گرے ہیں. مسلمانوں نے نماز نہیں چھوڑی. حضرت نے اشارہ فرمایا پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں 10 سب سے زیادہ عظمت والے صحابہ ہیں ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شامل ہیں, ان کو اشارہ کیا وہ جلدی سے آگے بڑھے, انہوں نے مختصر نماز پڑھائی. وہ جو قاتل تھا ابو لولو فیروز وہاں سے بھاگا ہے, مسلمانوں کی صفیں کثیر صفیں تھیں وہ نہیں نکل سکا, اتنے میں نماز مکمل ہو گئی. تو جو صحابی رضی اللہ عنہ قریب تھے انہوں نے جلدی اس پہ چادر ڈالی تاکہ یہ پھنس جائے بھاگ نہ سکے. اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس نے خنجر وہی جو عمر رضی اللہ عنہ کو مارا تھا وہ اپنے سینے میں مارا اور خودکشی کر کے مر گیا. آج وہ وہاں مرا. آج وہ لوگ جو جانتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ ایران کے اندر ابو لولو فیروز کی فرضی قبر بنائی گئی ہے, فرضی مزار بنا ہوا ہے اور اس کا نام رکھا ہوا ہے شاہ شجاع, شجاع بہادر. اور یکم محرم الحرام جس میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی انتقال ہوا 26 کو حملہ ہوا ہے, اور ہفتے کا دن 29 ذوالحجہ گزار کے شام کو حضرت کی شہادت ہو گئی. یکم ذوالحجہ اتوار کا دن, اس دفعہ بھی یکم محرم اتوار کا دن تھا, یہ مماثلت ہے 1440 ہجری میں اور ان کے سال میں. تو یکم محرم الحرام کی حضرت کی نماز جنازہ ہوئی اور حضرت کی تدفین ہوئی ہے. تو یہ آج بھی یکم محرم الحرام کو ایران کے اندر شجاع شاہ شجاع کے نام سے تقریب ہوتی ہے. ایک پتلا بنایا جاتا ہے, پتلے کے اندر سرخ رنگ کا شربت ڈالا جاتا ہے اور اس پہ نوجوان جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ شاہ شجاع کے طریقے کو ہم زندہ کر رہے ہیں, یہ پتلا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس کو ہم مار رہے ہیں. اور اس کے بعد جب اس کو مارتے ہیں تو سرخ رنگ کا خون نکلتا ہے, شربت ڈالا ہوا ہے اس کو سرخ رنگ کا خون شمار کر کے اس کو چوستے ہیں اور پھر فخریہ جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں. یہ یکم محرم الحرام کی شہادت ہے. مجھے نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور قاتل جو ہے یہ مجوسی اور مخصوص مذہب کے لوگ ہیں, اور یہ بات ہمارے علم میں نہیں. ہمیں ایک ہی شہادت معلوم ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. اس کے بعد میں نے یہ بات گزارش کی کہ 18 ذوالحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت, اس پہ جشن منایا جا رہا ہے عید غدیر کا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون, پھر آپ اس پہ غور کرتے جائیں, میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون, وہ جو یہودیت سے پیدا ہوئے, جن کی سرپرستی عیسائیت نے کی, جن کی تربیت مجوسیت نے کی, اور جس نے نام رکھا اپنا سبائیت کا. یہ سبائی حضرت عمر کی شہادت کے بعد منتقل ہو گئے مصر کے اندر. جب مصر کے اندر منتقل ہوئے تو یہاں یہ پروان چڑھے, جب پروان چڑھے تو اپنا مذہب انہوں نے اختیار کیا, اور مذہب اختیار کرنے اس وقت یہ سبائی کہلائے. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 35 ہجری میں شہید کیا, اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے تو ان کے پہرے پر جو لوگ موجود تھے ان کی حفاظت کے لیے وہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں ان قاتلوں کے حملے کی وجہ سے. اس کے بعد تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے والے کون ہوئے, یہ سبائی ٹولہ ہوا. اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تصادم کرایا گیا, تصادم کرایا گیا, اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے یہ سارے کے سارے شامل ہوئے علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اندر, اور نام انہوں نے اپنا رکھا شیعان علی, یہ شیعیت کا آغاز ہو رہا ہے نام سے. تو یہ سبائی جتنے تھے یہ شامل ہوئے ہیں کس میں, علی رضی اللہ عنہ لشکر کے اندر, اور اپنا نام رکھا ہے انہوں نے شیعان علی. تو وہاں سے یہ شیعہ کہلانا شروع ہوئے, یہ شیعان علی. اب اس کے بعد اگلی بات درمیان کی ساری باتیں چھوڑ کے, علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کس نے, مقابلہ معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کرایا گیا, دونوں نے اس کے بعد سازشی قبول کی, سازشی بیٹھی, آپس میں طے ہو گیا, معاملہ طے ہو گیا کہ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے, اپنی اپنی حدود میں رہیں گے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنی میٹنگ کی ان سبائیوں نے جو شیعانی علی کہلاتے تھے, کہ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کریں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کریں, اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو سالس ہیں ان کو شہید کریں, جو فاتح مصر ہیں ان کو شہید کریں, تاکہ یہ تینوں اٹھ جائیں اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر امت کو تقسیم کریں. اب یہ اللہ کا نظام ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ کا وقت نہیں آیا تھا, عمرو بن عاص کا وقت بھی نہیں آیا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وقت آ چکا تھا, تو علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اب اس شہادت پہ علی رضی اللہ عنہ کے خون کو ڈالنا چاہا کس پہ؟ معاویہ رضی اللہ عنہ پہ. اب اس کو ذہن میں رکھیں گے, اس کے حوالے سے آگے مسئلہ حل ہوگا. معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ڈالنا چاہا, لیکن آگے کون تھے؟ حسن رضی اللہ عنہ تھے جو دین سے مخلص تھے, تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے, معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے, آپس میں تصادم نہیں ہوا. حسن رضی اللہ عنہ سفر میں تھے کہ اچانک ان پہ حملہ ہوا ہے. سمجھدار تھے, صاحب فراست تھے, پہچانا کہ حملہ آور کون ہے. تو حضرت نے اس کے بعد دین کے وقت میں جامع مسجد کے اندر سب لوگوں کو جمع کیا جو حضرت کے حمایتی تھے, جنہوں نے حضرت کو امیر المومنین مانا ہوا تھا, شیعان علی کہلانے والے. حضرت نے فرمایا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے میرے والد کو شہید کیا, میں نے تم پر اعتماد کیا, لیکن ہوا یہ ہے کہ تم نے راستے میں مجھ پہ حملہ کیا, میں نے پہچان لیا, میری سواری زخمی ہوئی ہے تمہارے حملے سے, اور تم نے میرا ذاتی مال و متاع لوٹا ہے, تو لہٰذا مجھے اعتماد نہیں رہا. تمہارا میرا ایک معاہدہ, اگر اپنے معاہدے میں مخلص ہو تو میرا تمہارا معاہدہ یہ ہے کہ جس سے میں لڑائی کروں گا تم بھی لڑائی کرو گے, جس سے میں دوستی کروں گا تم بھی دوستی کرو گے. میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے دوستی کر رہا ہوں, ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں, اگر تم مخلص ہو تو میرے ساتھ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. ایک آدمی بھی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوا جو مخلص تھے حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب انہوں نے کوشش کی کہ اب حسن رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹایا جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں بھائیوں نے بیعت کی, اور انہوں نے وظائف بھی ان کے مقرر کیے, ان کا اکرام بھی کیا, ہر سال ان کے مہمان بھی ہوتے تھے. اب جب دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرے جانشین حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہوں گے, تو جب حسن رضی اللہ عنہ ان کے نائب تھے, ان کے امیر نائب امیر تھے جو نامزد کیا, تو اب ان کے ساتھ کیا مخالفت تھی؟ اب اس کے بعد انہوں نے زہر دے کر حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرا دیا. جب شہید کرا دیا, اب حسین رضی اللہ عنہ کو اکسایا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلوایا کس نے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے. اب حسین رضی اللہ عنہ بھی مخلص ایمان والے تھے, سنی سنی باتوں کو ماننے والے نہیں تھے, تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی, نہ ان کے خلاف کوئی بیان دیا. اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے رہے, اور 49 ہجری میں, میں نے عرض کیا کہ قسطنطنیہ کے جہاد میں بھی شریک ہوئے, دیگر جہادوں میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے معاویہ کے دور تک یہ جتنے جہاد اسلامی ہوئے ہیں حسین رضی اللہ عنہ تمام جہادوں میں حسن رضی اللہ عنہ بھی شریک رہے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ بھی شریک رہے ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ دین کے مبلغ تھے, اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی, دونوں اللہ کے عظیم مجاہد تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک ہر جہاد میں شریک ہوئے ہیں. دونوں مدرس تھے, معلم تھے, قرآن اور حدیث کی تعلیم جو ہے وہ دیتے رہے ہیں. تو یہ عظمتیں ان کی ہمیں نہیں معلوم, ہم صرف ایک ہی بات کو جانتے ہیں فرضی افسانوں کے لحاظ سے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت, میرے محترم میں ایک بات واضح کر دوں, غلط فہمی نہ ہو, میں یزید کا حسین رضی اللہ عنہ کا تقابل نہیں کر رہا, یہ تقابل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بعد والے میرے صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں, اگر وہ اللہ کے راستے میں احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کریں تو میرے صحابی رضی اللہ عنہ اگر آج سیر بلکہ فرمایا ایک پاؤ کھجور بھی خیرات کرے گا, اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. تابعین کے دور سے لے کر قیامت تک تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کو جمع فرما لیں, سارے مل کر ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے, ایک عام صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. حسین رضی اللہ عنہ عام صحابی بھی نہیں, وہ نبی علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں, نبی علیہ السلام کے مبارک آغوش میں, نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر ان کو سواری کا شرف بھی حاصل ہے, نبی علیہ السلام کے بوسوں کا شرف بھی ان کو حاصل ہے. تو ان کی فضیلت اور عظمت اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یزید صحابی نہیں, یزید تابعی ہے, تو ان کا آپس میں تقابل کرنا ہی یہ بھی انتہائی بے ادبی اور غیر مناسب عمل ہے. تو لہٰذا اب رہی یہ بات کہ حضرت حسن کی شہادت ہو گئی. جب شہادت ہو گئی تو اب معاویہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں پریشان تھے کہ میں اپنا جانشین کس کو مقرر کروں, ان کی تجویز نہیں ہے, پھر آپ حقائق کی طرف آئیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں, حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کے یہ محافظ ہیں, چہرے پہ نقاب تھا. عروہ بن مسعود جو بعد میں رضی اللہ عنہ ہوئے اس وقت کفار کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے تھے, یہ اتنا بڑا اعزاز رکھتے تھے کہ جب کیسر روم عیسائی بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے یا مجوسیوں کے دربار میں جاتے تھے کسرا کے دربار میں, تو ان کا اتنا اکرام ہوتا تھا, ان کو دربار کے اندر کرسی پیش کی جاتی تھی, اتنی پہنچ والے. تو مکہ مکرمہ کے ان مشرکین نے, کفار نے, قریش نے بھیجا ان کو مذاکرات کے لیے روی شام سے. جب یہ مذاکرات کے لیے گئے ہیں تو اس زمانے میں عرب میں دستور یہ تھا کہ اگر میں کوئی بات پکی کرنا چاہتا تھا تو سامنے والے کی داڑھی پکڑتا تھا, یہ توہین کے لیے نہیں تھا کہ داڑھی پکڑتا تھا کہ میں عہد کر رہا ہوں, پکا عہد ہے, میں اس پہ عمل کروں گا. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوئی بات پکی کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے, تو یہ عرب کا رواج تھا. سوال کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے, اپنی بات پوری کرنی ہوتی تھی تو سامنے والے کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے تھے. ایک نوجوان جس نے نقاب چڑھایا ہوا تھا پیچھے کھڑا تھا, جب عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تھے وہ نیزے کی نوک ان کے ہاتھ سے لگاتا تھا اور اشارہ کرتا تھا کہ ہاتھ پیچھے کرو. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حیرت کہ یہ کون ہے, تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے, حضرت یہ نوجوان کون ہے؟ تو ابھی نبی السلام جواب نہیں دیا. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ پوچھا تو پیچھے یہ نوجوان جو کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں مغیرہ ہوں. کہا کہ تم مغیرہ, تمہیں میرا احسان بھول گیا؟ ان سے کوئی ایام جاہلیت میں قتل ہوا تھا, جب قتل ہوا تھا تو قصاص تھا قتل کے بدلے میں قتل, اگر قتل کے بدلے میں قتل نہ ہو تو دیا دی جاتی تھی, 100 اونٹوں کی قیمت بدلے میں دی جاتی تھی. تو یہ جو تھے انہوں نے, عروہ بن مسعود نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی 100 اونٹوں کی دیت ادا کی تھی ایام جاہلیت میں, بھی ایمان سے پہلے کی بات ہے. کہا کہ تو وہی ہیں احسان فراموش کہ میں نے تیرے لیے 100 اونٹوں کی دیت ادا کی, تیری جان بچائی اور تو مجھ پہ یہ حملہ کر رہا ہے؟ آپ اس کا جواب سنیں. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میری جان کے محسن ہیں اور جان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے, یہ میرے ایمان کے محسن ہیں اور میری آخرت ان کی وجہ سے ہے, تو میں ان کے مقابلے میں تجھے ترجیح کیسے دوں؟ اب کیونکہ راز کھل گیا کہ میں مغیرہ ہوں, اب اگر تیرا ہاتھ آگے آیا تو اب نیزہ نہیں لگے گا, اب تلوار لگے گی, ہاتھ پیچھے نہیں جائے گا, وہیں کٹ کے گرے گا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ. اب یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ گورنر ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے, معاویہ کے دور تک گورنر رہے. تو انہوں نے معاویہ کو تجویز پیش کی کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس بات کو نہ دیکھیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو نہیں لانا, آپ اس کو اپنے بیٹا نہ سمجھیں بلکہ اس کو ضرورت سمجھیں, لہذا اس کو اپنے جانشین نامزد کریں کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور یہ عمارت کو سجدوں پہ چلا سکتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی قبول نہیں کیا. مختلف اقابر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے, وہ بھی نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں جو سب زندہ تھیں, ان سب کے سامنے یہ رائے پیش کی کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں. سب نے اتفاق سے کہا کہ یہ صحیح ہے. اب جمعہ کا خطبہ ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں ممبر پر جمعے کے لیے, اسی جمعے میں خطبے کی حالت میں حضرت فرما رہے ہیں, اوپر کی طرف نگاہ کی, کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو, میرے دل کی بات کو, اگر میں نے اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے جانشین بنایا ہے, اے اللہ اس کو جانشین نہ بننے دینا, میری زندگی میں اس کو موت دے دینا. اے اللہ اگر میں نے تیرے نبی علیہ السلام کی امت کی خیر خائی میں بنایا ہے تو اے اللہ پھر میرے بعد اس کو ضرور خلیفہ بنانا. اب یہ سر عام دعا فرما رہے ہیں, کسی چھپ کے بات نہیں کی, سارے جتنے حضرات بیٹھے ہوں گے اقابر سب نے آمین تو کہی ہوگی. تو لہٰذا یہ ہے وہ. اب رہی یہ بات کہ حضرت بات یہ ہے کہ یزید اس زمانے میں تو برا نہیں تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ برا ہو گیا, جوانی میں برا نہیں تھا, ادھیر عمری میں برا نہیں تھا, ڈھلتے ہوئے جو ہے برا ہو گیا, اس کی شراب کی عادت بھی ہو گئی اور اس کو زنا کی عادت بھی ہو گئی. اب زنا کی کیا ضرورت تھی, اس زمانے کے اندر تو لونڈیاں ہوتی تھیں, لہٰذا زنا کی تو ضرورت بھی نہیں پیش آ سکتی. میں یہ ساری باتیں چھوڑ کے میں گھر کی بات بیان کرتا ہوں. اس پہ کچھ لوگ 61 ہجری کے بعد جب حضرت حسین کی شہادت ہو گئی, اب میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں بات کو اختصار کے ساتھ کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل کون ہیں. محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں, حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں یہ محمد بن حنفیہ. تو یہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو حضرت یہ محمد بن حنفیہ بھی ان کو روکنے والے تھے. کیوں روکنے والے تھے یہ بات ابھی انشاءاللہ عرض ہوتی ہے. تو محمد بن حنفیہ کے سامنے کچھ لوگ پیش ہوئے جو اکسانا چاہ رہے تھے یزید کے خلاف. یزید امیر المومنین ہے, خلیفہ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات بیان نہیں کی کہ آپ کے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل یزید ہے, اس لیے اس کی بیعت توڑ دیں. یہ بات نہیں کی کیونکہ محمد بن حنفیہ کو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے, اس لیے ان سے یہ بات نہیں کی. ان سے کہا کہ حضرت یزید جو ہے وہ شرابی ہے, یزید جو ہے وہ زانی ہے, تو لہذا اس کی بیعت آپ توڑ دیں. آپ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی توڑ دیں گے. جو لوگ آئے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی کھڑا ہو جائے جس نے اپنی آنکھوں سے اس کو شراب پیتے دیکھا ہے. اب سب بیٹھے ہیں, کہا کہ حضرت ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. فرمایا جو نہیں دیکھا تو سنی سنی بات کا بیان کرنا معلوم ہے کہ یہ تہمت ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ کوڑے ہے, کہ لہٰذا اس کے لیے عینی شاہد کا ہونا ضروری ہے. اگر دو گواہ نہ ہوں, یہ شرعی مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں, دو گواہ نہ ہو, ایک گواہ ہو دوسرا گواہ موجود نہیں ہے, تو اس کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں. اگر وہ گواہی دے گا دوسرا گواہ موجود نہیں, اس کو بھی کوڑے لگیں گے کہ سچ ہی گواہی دے رہا ہو. تو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. تو حضرت فرمایا کہ وہ آدمی کھڑا ہو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا کہ حضرت ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. فرمایا پھر یہ سنی سنی باتیں جو ہیں افواہ ہیں, ان کو لے کر مت چلو. فرمایا کہ میں اپنا مشاہدہ بتا دوں جو میں نے دیکھا ہے. میں یزید کے ہاں مہمان رہا ہوں, میں نے اس کو نماز کا پابند دیکھا ہے, میں نے اس کو شریعت کا پابند دیکھا ہے, اور میں نے اس کو شریعت کے مسائل جاننے والا عام علماء سے بھی زیادہ شریعت کے مسائل جاننے والا دیکھا ہے. جب ایک چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں, میں افواہ کو کیسے قبول کروں گا؟ اب اسی سے اس بات کا اندازہ فرما لیں. اب اس سلسلے کی آخری بات کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو قاتل ہے وہ یزید ہے, کہ یزید حکمران تھا, اس کے حکم پر جو ہے وہ قتل ہوا ہے. اب آئیے اس کو بھی عقل کی روشنی میں سمجھ لیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے؟ پھر اس کو ذہن میں رکھیں. وہی گروہ جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, جس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, جس نے حسن رضی اللہ عنہ کو, علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, جس نے حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, وہی حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے. کیوں؟ کہ کوشش تھی کہ کوئی جسم اطہر مل جائے اور اسم اطہر کی بنیاد پر امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں, انتشار پیدا کریں. اور یہاں میں ایک بات گزارش کر دوں, اس کو ذہن میں رکھنا, اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ رکھیں, کہ حضرت ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لیتے ہیں, وہ لوگ اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ کیا ہیں, اہل بیت کو ماننے والے ہیں, ہر جگہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں, آپ اس کا جواب مجھے سوچ کے دیتے جائیں. اہل بیت میں تین طبقے ہیں. پہلا طبقہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے 22 پارے کے شروع کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کس کو کہا؟ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کہا. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی, نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں علی رضی اللہ عنہ کو لیا ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لیا ہے, نواسوں کو لیا ہے, خود چادر میں ہیں. اب یہ خاص کیفیت تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کا مزاج جانتی تھیں کیونکہ بیوی تھیں, کہ نبی علیہ السلام پہ خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے, حضرت کو دعا فرمانے والے ہیں. کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں میں بھی چادر میں آ جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, حدیث اٹھا کے دیکھیں, فرمایا کہ انت علی خیر, جس کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں یہ نعمت تو تجھے پہلے ہی سے حاصل ہے, تجھے آنے کی کیا ضرورت ہے, میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان کو بھی اس نعمت میں شامل فرما. اب نبی علیہ السلام نے یہاں دعا فرمائی کہ اللہم ہا اولائی اہل بیتی, اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے. میری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں تو نے اہل بیت ہونے کی خبر نازل فرما دی قرآن کے اندر, اے اللہ یہ میری اولاد ہے, اس کو بھی اہل بیت میں شامل فرما. اب اہل بیت تین طبقات ہیں. پہلا طبقہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن, یہ قطعی خبر ہے کس کی؟ قرآن مجید کی. اور دوسرا طبقہ نبی علیہ السلام والسلام کی اولاد. تیسرا طبقہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی اولاد, نواسے. اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت کو ماننے والا کون ہے, بس اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جتنی ہیں، 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو اہل بیت میں مانتا ہوں. آپ بھی یقیناً، میں یہی گمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان 11 کے 11 کو اہل بیت میں مانتے ہوں گے. تو 11 میں سے 11 کو مانتے ہیں تو نمبر کتنے ہو گئے؟ 100 میں سے 100. پہلا پرچہ اس میں نمبر 100 میں سے 100 سب کو مانتے ہیں، اس لیے نمبر 100 میں سے 100. یہ کتنوں کو مانتے ہیں؟ یہ ازواج مطہرات میں سے ایک کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا کہ وہ امہات المومنین ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ماں کا مسلمان ہونا تو ضروری نہیں. اس لیے یہ جو ہیں یہ ایمان والیاں تو نہیں ہیں. جب یہ ایمان والیاں نہیں ہیں تو مسلمان ہونا نہیں. کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ بات فرمائی ایمان والوں سے قرآن مجید سورہ احزاب کے اندر، کہ اے ایمان والوں، یہ نبی علیہ السلام کے جو ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ عنہ، یہ تمہاری مائیں ہیں. دیکھیے ایک بات میں یہاں محاورے کی عرض کر دوں، اس کو بھی آپ دیکھیں. کوئی آدمی ایک کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، دوسرا ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ انداز سے اس کو کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کی بات آپ کر رہے ہو، یہ جو ہے یہ اس کی بھی ماں ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ یہ رکھتا ہے. تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، یہ تمہاری بھی مائیں ہیں. جب ایمان والوں کی مائیں ہیں تو ایمان میں کتنا ان کا مقام ہوگا، کس قدر پختہ ہوں گے؟ پھر مجھے ایک بات سمجھا دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ یؤمن، جہاں تک کہ ایمان نہ لائیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں کافر رکھی ہوئی تھیں. قرآن کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ قرآن تو نبی علیہ السلام پہ نازل ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد کسی کافر سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام نے خود جو اپنی بیویاں رکھی ہوئی تھیں وہ ایمان سے خارج رکھی ہوئی تھیں. سوچنے کی بات ہے کس پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ کہاں ہم جا رہے ہیں. تو پہلا طبقہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا، ان میں سے میں کتنوں کو مانتا ہوں، آپ کتنوں کو مانتے ہیں؟ 11 سے 11 کو. تو ہمارے نمبر 100 میں سے 100. یہ کتنوں کو مانتے ہیں؟ ایک کو بھی نہیں مانتے. لازمی پرچہ کہ قطعی خبر ہے قرآن کی، ایک کو بھی نہیں مانتے. لازمی پرچے میں 100 میں سے کتنے نمبر؟ 0. 0 نمبر، 100 میں سے 0 نمبر. اگلا پرچہ، نبی علیہ السلام کی اولاد، نبی علیہ السلام کی اولاد 3 بیٹے 4 بیٹیاں. 3 بیٹے بچپن میں انتقال فرما گئے، 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں. ان چاروں میں سے آپ کتنوں کو مانتے ہیں؟ چاروں کو مانتے ہیں. تو 100 میں سے نمبر 100. اور یہ کتنوں کو مانتے ہیں؟ ایک کو مانتے ہیں، 3 کا انکار کرتے ہیں. تو ان کے نمبر 100 میں سے 25. دینی مدارس کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں 40 نمبر والا پاس ہوتا ہے، 40 سے کم نمبر والا فیل ہے. میں کالج یونیورسٹی کے ماحول سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں 33 نمبر والا پاس ہے. اگر 30 نمبر ہوں تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم 3 نمبر رعایتی دے کر پاس کر سکتے ہیں. تو رعایتی پاس والا بھی 30 نمبر کا، اور ان کے نمبر کتنے؟ 25. تو کیا 25 والا پاس ہو سکتے ہیں؟ رعایتی پاس بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تیسرا طبقہ اہل بیت کا، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی اولاد. نبی علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں 9 ہیں. نبی علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں 9 ہیں. ان میں سے 9 میں سے یہ کتنوں کو مانتے ہیں؟ 2 کا ذکر کرتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ. ان میں سے بھی حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی میں عرض کرتا ہوں. تو یہ 2 کو مانتے ہیں. چلو میں وہ بات بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں 2 کو مانتے ہیں. تو 2 کو مانتے ہیں تو 100 میں سے نمبر کتنے ہو گئے؟ 22. جب 25 والا فیل ہے تو 22 والا تو اس سے زیادہ فیل ہوگا. اب آئیے مجموعی نمبر نکالتے ہیں. 100 نمبر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے، 100 نمبر اولاد کے 200, 100 نمبر اولاد کی اولاد کے 300. 300 نمبروں میں سے میرے اور آپ کے نمبر کتنے ہیں؟ الحمدللہ 300 نمبر ہیں. تو اہل بیت کے ماننے والے کون ہوئے؟ اہل بیت کے ماننے والے تو ہم ہیں. اور ان کے نمبر کتنے بنتے ہیں؟ 25 اور 22 کو جمع کریں 47. 300 میں سے نمبر کتنے؟ 47. 16% نمبر بھی نہیں بنتے. جب 30% والا رعایتی پاس ہے، اس سے کم والا مکمل فیل ہے، تو 16% والا کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ تو ان کے فیل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم مان لیتے ہیں جی اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اہل بیت رضی اللہ عنہم اور صحابہ, یہ کل اور جز ہیں. ہمارے ہاں منطق میں ایک اصول ہے کل اور جز کا, عموم خصوص مطلق کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ مردوں کا آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے. ایک آدمی نے انسان کا ذکر کیا کہ مرد انسان. کیا مرد اور انسان ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ نہیں, مرد جتنے ہیں وہ انسانوں میں شامل ہیں. جب آپ انسان کہیں گے اس میں مرد شامل نہیں ہوں گے, اس میں مرد بھی شامل ہوں گے, عورتیں بھی شامل ہوں گے, بچے بھی شامل ہوں گے. تو لہذا جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت شامل ہیں. جب اہل بیت کا نام لیں گے اس میں صحابہ شامل نہیں, لیکن جب صحابہ کہیں گے تو اس کے اندر اہل بیت رضی اللہ عنہم یہ شامل ہیں. تو لہذا اہل جب ہم صحابہ کرام کہتے ہیں تو ہم تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, تم میں وہ لوگ جو 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو 8 ہجری کے بعد ایمان لائے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اولائی کا اعظم درجہ, جو پہلے ایمان والے ہیں وہ بہت اونچے درجے کے ہیں. اب اللہ کا علم اتنی اچھی بات تھی کہ یہ شوشے چھوڑنے والے شوشے چھوڑیں گے کہ یہ بعد والے تو گھٹیاں ہیں, بعد والے تو یہ ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا, فرمایا کہ یہ بعد والے پہلے طبقے کے مقابلے میں درجے میں کم ہیں, تمہارے مقابلے میں نہیں. فرمایا وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ اللہ نے ان میں سے ہر صحابی رضی اللہ عنہ سے مغفرت اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا, لہذا تمہارے نظیر یہ ہے کہ تم ان کو قابل احترام سمجھو گے, چاہے بعد والے ہوں چاہے پہلے والے ہوں. تو لہذا اہل بیت بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں. تو تمام صحابہ کرام کے جب ذکر کریں گے تو اس میں یہ سارے حضرات شامل ہوں گے. جب سارے حضرات شامل ہیں تو ہم سب کو ماننے والے ہیں. اب یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک قاتل مخصوص طبقہ, مخصوص مسئلہ کے لوگ. اب انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو استعمال کرنا چاہا, وہ استعمال نہیں ہوئے. اب جب یزید حکمران ہوا ہے تو یہ عراق والوں نے شام والے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے, عراق والوں نے بیعت نہیں کی. اب یہ کون تھے؟ وہی تھے جو شیعان علی تھے. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے, کم سے کم خطوط 12,000 ہیں, 12,000 سے 17,000 تک خطوط ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں, ہم یزید کو امیر ماننے کو تیار نہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ امیر بننے کے لیے تشریف لے گئے؟ نہیں. حضرت حسین رضی اللہ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ یہاں ایک قومیت کی بنیاد پڑ رہی ہے کہ ہم عراق والے شام والے کو ماننے کو تیار نہیں. کہ اسلام کیا سکھلاتا ہے؟ علاقیت نہیں, قومیت نہیں. کہ قومیت علاقیت نہیں, دین کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے. لہذا اگر بلال حبشی ہے تو وہ قابل احترام ہے قریش والوں کے لیے. کیوں؟ ایمان کی بنیاد پر. تو یہاں ایمان کی بنیاد ہے, علاقے کی بنیاد نہیں. تو یہاں علاقیت اور قومیت پرستی پیدا ہو رہی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے ان سے ملاقات کر کے ان کو میں سمجھاؤں کہ تم کس بنیاد پہ چل رہے ہو. اب روکنے والے کون ہیں؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں وہ حضرت کو روک رہے ہیں کہ حضرت نہ جائیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کی حمایت کا دعویٰ کیا تھا اور ان کو شہید کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو حسن رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے بھائی کو ماننے کا دعویٰ کیا اور ان پہ انہوں نے حملہ کیا جس سے وہ مایوس ہوئے. حضرت جی آپ کو بھی بلا رہے ہیں اور آپ کو بھی دھوکے سے یہ قتل کرا دیں گے, آپ مہربانی فرما کے نہ جائیں. روکنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, روکنے والے ان کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ روک رہے ہیں. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ نہیں, میں اخلاص نیت سے جا رہا ہوں تو میں اللہ کے حضور کہ کیا جواب دوں گا؟ جب اللہ فرمائے گا ایک موقع تجھے مل رہا تھا تو تو نے اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو حضرت تشریف لے گئے ہیں امت کو انتشار سے بچانے کے لیے کہ یہ قومیت پرستی اور علاقیت پرستی پر یہ اسلام کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اس کو بچاؤں. نہیں جاؤں گا تو اہل عراق یہودیت اور عیسائیت کے اشارے پہ چل رہے ہیں, یہ مکمل طور پر عیسائیت اور یہودیت کے گھیرے میں چلے جائیں گے. لہٰذا ان کو جتنا روک سکتا ہوں مجھے روکنا چاہیے. حضرت اس نیت کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں, یہ تو جہاد سے بھی اونچا مقصد ہے جس مقصد کے حضرت تشریف لے گئے. نعرہ تکبیر, شان حسین زندہ باد. تو حضرت حسین جب تشریف لے جانے لگے تو یہ 60 کوفی وہ آئے, کہیں حضرت راستے میں ارادہ نہ بدل دیں. وہ ان کے ساتھ آ کے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں. حضرت نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے, جا کے وہاں حالات کا جائزہ لو. جب وہاں گئے تو یہ شیعان علی ان کے ہاتھ پہ دھڑا دھڑ بیعت کرنے لگے. 70,000 افراد نے بیعت کی. اب بظاہر حوصلہ افزا کیفیت یہ کہ جب میں وہاں جاؤں گا بات کروں گا یہ لوگ میری بات مانیں گے, تو لہٰذا حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. لیکن وہاں صورتحال بدل گئی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو 70,000 نے اس طرح چھوڑا کہ ایک آدمی بھی ان کی حمایت میں کھڑا نہیں تھا. تو مسلم بن عقیل کو جب یہ سزائے موت ہونے لگی تو اس بعد انہوں نے ایک آدمی جو وہاں موجود تھا اس سے کہا کہ میرا ایک پیغام ہے جو میرے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دو. پہنچا دو, اس نے کہا جی میں پہنچا دوں گا. کہا کہ ان کو جا کے یہ پیغام پہنچا دو, یہ غدار ہیں, ان غداروں پہ اعتماد نہ کرنا, آپ جس سداہن پہنچ چکے ہیں یہاں سے آپ واپس چلے جائیں. اس شخص نے پیغام پہنچایا, اس حسین رضی اللہ عنہ راستے میں تھے. جب راستے میں تھے تو 60 کوفی بھی ساتھ تھے. انہوں نے مسلم بن عقیل کے بیٹوں سے کہا کہ یہ تمہارا چچا حسین رضی اللہ عنہ تمہارے باپ کے خون کو چھوڑ رہا ہے, تو لہٰذا تم اصرار کرو کہ نہیں آگے چلو. یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نقشہ اٹھا کر دیکھیں آپ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے سے رخ بدلا ہے دمشق کی طرف. دمشق میں کون تھا؟ دمشق میں یزید تھا. کہ میں وہاں جا کے یزید کو صورتحال بتاتا ہوں کہ یہ علاقے والے سازش کر رہے ہیں اور یہ خطوط جا کے میں یزید کو پیش کرتا ہوں. اب ان کو یہ خطرہ تھا کہ حضرت تشریف لے گئے. کربلا جو ہے, آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں, کربلا انحراف ہے کس طرف؟ دمشق کی طرف کا راستہ تبدیل ہو رہا ہے, کوفے سے راستہ تبدیل ہو رہا ہے دمشق کی طرف کا. حضرت نے دمشق کا رخ کیا. جب رخ کیا تو کربلا کے مقام پہ اب ان کوفیوں نے جو گورنر تھا یزید کا اس سے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے, تیرے نمبر تو صفر ہو گئے, تو حضرت کو روک یہاں, کہہ کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو تاکہ میرے ذریعے سے بیعت ہو. حسین نے فرمایا کہ نہیں, تمہارا میرا تعلق اور ہے, اس سے تو ہمارا خاندانی تعلق ہے, لہذا میں براہ راست اسی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. اس پہ اس گورنر کو اکسا کے رکوایا. جب رکوایا اب کوفیوں نے کیا کیا, کوفیے داخل ہوئے اور ان کو چاہیے تھے 12,000 خطوط, کہا حضرت خطوط ہمارے حوالے کریں. میں کہ نہیں, یہ خطوط تو میں یزید کو جا کر دوں گا. اب انہوں نے خیموں کو آگ لگائی ہے کہ تاکہ خطوط جل جائیں, ہمارے خلاف ثبوت نہ ہو. اور پھر انہوں نے کس طرح سے کیا ہے میں اس کا واقعہ خود ان کی کتابوں سے عرض کر دیتا ہوں, اسی سے اندازہ فرما لیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہنیں ہیں, اور یہ اس واقعہ کربلا کے سفر میں یہ حضرت کے ساتھ ہیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ دوسری بیوی ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیاں, ایک کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا, ایک کا نام سکینہ ہے, جو عام طور پر سکینہ کہتے ہیں, سکینہ نہیں لفظ سکینہ ہے, سکینہ رضی اللہ عنہا. حضرت کے بیٹوں میں ایک بیٹے جو تھے 20 سال کی عمر کے, امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, جو بیمار تھے, خیمے سے باہر نہیں جا سکتے تھے. اب آپ فیصلہ کریں کہ آخری بات اس سلسلے کی, اس کے بعد میں خاتون مسلم کے بارے میں چند منٹ لوں گا, اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. اب یہاں آپ دیکھیں ایک بات کو کہ یہ افراد ساتھ ہیں, یہ افراد ساتھ ہیں. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کربلا کے میدان میں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھیرے میں ہیں, جب ذوالحجہ کے مہینے میں جس محل میں وہ رہ رہے ہیں اوپر رہائش ہے, نیچے کنواں ہے, نیچے کنویں سے ان کو پانی لینے کی اجازت نہیں. جو غلام ہیں, جو گھر کے افراد ہیں, ان کو اجازت ہے کہ آئیں پانی پی جائیں, لیکن پانی ساتھ نہیں لے جا سکتے. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پانی خود لے کر جا رہی ہیں, ان کو بھی ظالموں نے روک دیا, مصریوں نے نہیں جانے دیا. نبی اسلام کے زوجہ محترمہ کا بھی احترام نہیں کیا, روکا ہے. 40 دن پیاس کی حالت میں ہیں. جب 40 دن پیاس کی حالت میں ہیں تو ان کی زوجہ محترمہ نویرہ رضی اللہ عنہا نے ہم صحیح سے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ پیاس کی حالت میں ہیں, پانی نہیں پہنچ رہا, تم ایسا ہے کہ رات کے دھیرے میں مجھے دیوار کے اوپر سے پانی دے دو, میں ان کو پانی تو پلا دوں. تو اس ہمسائی کو اللہ جل عظیم عطا فرمائے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس حالت میں ان کی زوجہ محترمہ دیوار کے قریب گئیں اور ہمسائی نے ان کو پانی دیا. جب پانی لے کر وہ آئی ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تہجد سے فارغ ہو کے اونگ رہے تھے. بیوی نے ان کو بیدار نہیں کیا کہ حضرت 40 دن کا موقع ہے, تھکے ہوئے ہیں اور اس طرح نڈھال ہے طبیعت, تو حضرت آرام فرما رہے ہیں, ان کو آرام کرنے دیں. تو لہٰذا انتظار میں بیٹھ گئیں کہ حضرت کی خود آنکھ کھلے گی تو میں حضرت کو پانی پیش کروں گی. حضرت کی جب آنکھ کھلی ہے اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا, سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا, تو انہوں نے پانی پیش کیا. فرمایا کہ میں پانی نہیں پی سکتا. پوچھا بیوی نے کہ کیوں نہیں پی سکتے؟ فرمایا کہ میں نے روزے کی نیت کر لی ہے, میں پانی نہیں پی سکتا. فرمایا کہ حضرت یہ روزہ نفل روزہ ہے, جان بچانے کے لیے اس روزے کو توڑا جا سکتا ہے, تو آپ پانی پی لیں, جان سے زیادہ عزیز تو نہیں ہے. فرمایا کہ میں اس لیے بھی نہیں پی سکتا کہ ابھی جب میں اونگ کی حالت میں تھا نبی علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان, آج کا افطار تو نے میرے ہاں آ کے کرنا ہے. جب حضرت یہ بات فرما چکے ہیں تو میں اس روزے کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ وہی ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے افطار کے وقت سے پہلے حضرت کی شہادت ہوئی, اور شہادت بھی اس انداز سے ہوئی کہ ظالموں نے حضرت کو اٹھا کے لٹایا ہے اور ایسے ذبح کیا ہے جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں, اور حضرت کے خون کے قطرات قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے, اس پہ موجود ہیں. آج بھی وہ قرآن مجید ترکی کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے. فضل یکفی کا اللہ و سمیع علیم, اس آیت کے اوپر خون کے نشانات موجود ہیں. تو یہ عثمان علیہ کو شہید کرنے والے, پھر علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے 40 دن, اور یہاں پیاس کہی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند ہو گیا پیاس. میں آپ کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں, مجھے آپ اس کا جواب دے دیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند ہے کب سے؟ یہ 2 محرم کو یہاں پہنچے ہیں, 2 محرم سے پانی بند ہے. آپ نے ان 10 دنوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک رات جو ہے وہ قاسم کی مہندی کی ہے. قاسم حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, حسین کے بھتیجے ہیں, اس سفر میں تھے. جب وہ گھیرے میں ہیں تو گھیرے میں مہندیاں کر رہے ہیں کہ یہاں گھیرے میں ہیں. مہندی جو ہے وہ عرب کے اندر رواج نہیں, آج بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں مہندی نہیں ہے, کسی زوجہ محترمہ کی مہندی نہیں ہوئی, حضرت کی کسی بیٹی کی مہندی نہیں ہوئی, کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی مہندی نہیں ہوئی. مہندی کا کس کا رواج ہے؟ مہندی ایران کا رواج ہے, اور وہاں سے ہندوستان اور پاکستان میں یہ رواج منتقل ہوا ہے. تو قاسم کی مہندی ہو رہی ہے. اب قاسم کی مہندی ہو رہی ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بچپن میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ مہندی کیمیکل جو ہے وہ مل جاتی ہے بنی بنائی, میرے بچپن کے اندر بھی یہ بنی بنی مہندی نہیں ملتی تھی, یہ پانی میں خود گوندھنی پڑتی تھی اور ہماری خواتین لگاتی تھیں. اس زمانے کے اندر بنی بنی مہندی کہاں ہوگی؟ تو لہٰذا خود بنے گئی, کیونکہ پینے کا پانی تو نہیں تھا, مہندی کا پانی کہاں سے آ گیا؟ پھر آپ دیکھیں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں 10 محرم کو, اب یہ اپنی مجلسوں کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں, جب حسین رضی اللہ عنہ نکلے ہیں تو حضرت نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد کفن باندھا, پھر چلے. پینے کا پانی تو نہیں تھا, غسل کا پانی کہاں سے آ گیا؟ جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے, تھوڑی مقدار ہے پینے کی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے, اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کریں گے. اب یہاں نہانے کا پانی کہاں سے آ گیا؟ پھر ادھر پھر ادھر دوسرا مرثیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے کے پیچھے کدال مارا اور میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہو گیا. جب میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہو گیا پھر پانی کی بندش کہاں رہی؟ پھر یہ بات کہتے ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچے کو علی اصغر کو لے کر ایسے سامنے آئے اور مخالفین سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس بچے کے حال پہ رحم کرو, پانی دے دو. میں آپ کا ایک بات عرض کر رہا ہوں, تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ 91 کی بات ہے کہ میرا معاملہ حکومت کے ساتھ چل رہا تھا, میں اس وقت سرکاری ملازم تھا, پروفیسر تھا, ملتان کے ڈی سی صاحب جو تھے اس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وہیں کے دست راست تھے, میرے خلاف یہ پورا ایک محاذ بنا, وہ مخصوص مظہر سے تعلق رکھتے تھے. پوری تحریک چلی, ہر لحاظ مجھے ضد کرنے کی کوشش کی. میں نے الحمدللہ ہائی کورٹ میں رٹ کی. جب رٹ کی تو وہاں ڈی سی صاحب کو بھی جواب دینا پڑا, تحریری جواب دینا پڑا, ساری تفصیل اپنی جگہ پر. لیکن جب ان کو وہاں ناکامی جب ہو گئی تو ڈی سی صاحب کا آدمی کالج میں آیا, اس نے کہا کہ حضرت ایک درخواست لے کر آیا ہوں ڈی سی صاحب کی طرف سے. وہ درخواست کیا ہے؟ کہ میرا تبادلہ کر دیا گیا تھا ملتان سے چیچا وطنی. صبح روزانہ میرا درس ہوتا تھا, درس سے فارغ ہو کر میں چیچا وطنی جاتا تھا, وہاں کلاسیں پڑھا کے پھر واپس آتا تھا, تو شام کو پھر یہ دینی کلاسیں ہوتی تھیں میری. تو روزانہ آنا جانا تھا, اب کتنی تکلیف کی بات تھی. آرڈر آ گئے تھے, ابھی میں گیا نہیں تھا. اس پہ اس نے کہا جناب ڈی سی صاحب کا ایک پیغام ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت میرا آپ کا اختلاف ختم، بس میری ایک درخواست آپ قبول فرما لیں. کیا درخواست؟ کہ آپ کچہری تشریف لائیں، میں کچہری کے گیٹ پر بذات خود اے سی مجسٹریٹ وغیرہ سارا عملہ ہم آپ کا استقبال کریں گے، استقبال کرنے کے بعد ہم آپ کو اندر لے جائیں گے اعزاز کے ساتھ، میرے دفتر میں آپ تشریف لائیں گے، میں بذات خود آپ کو چائے کی پیالی پیش کروں گا، آپ میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی قبول فرما لیں گے، میرا آپ کا جھگڑا ختم ہو گیا. میں نے کہا کہ جا کے اس کو جواب دے دو، چیتا وطنی قریب ہے، تیرا دفتر دور ہے، میں نہیں آ سکتا، چیتا وطنی جانا مجھے منظور ہے. مجھ جیسا کمزور ایمان کا آدمی جب یہ کر رہا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کس کے سامنے، دشمنوں کے سامنے بچے کو پیش کر رہے ہیں کہ اس بچے کے حال پہ رحم فرمائیں؟ کچھ سوچیں تو صحیح کہ کس قدر جو ہے، یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے التجا بھی نہیں کرتے. یہ تو ہم ہیں کہ میں آپ سے التجا کروں گا، آپ ان سے التجا کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کتنی عظمت والی ذات، اور وہ کس سے مانگ رہی ہے کہ اس کے بچے کے حال پہ رحم فرما دو. تو بچہ کیا سارے گھر والے پیاس سے وفات پا جاتے، وہ یہ ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے کہ یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی چیز نیچے گر گئی، حضرت نے گھوڑا روکا، خود نیچے اترے ہیں، وہ چیز اٹھائی ہے. پوچھا کہ حضرت آپ فرما دیتے، سات آدمی کھڑے تھے، حضرت ہم اٹھا کے دیتے تھے. فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے عہد کیا ہے کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، لہذا میں تم سے کہتا اٹھا کر دے دو، تو میں اپنے عہد سے منحرف ہوتا. جب صحابی رضی اللہ عنہ عہد کے اتنے پابند ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائی ہے، وہ کس قدر اس بات کے پابند ہوں گے؟ ان کی کتنی عظمت ہے، تو کیسے کسی کے سامنے بچے کو لے کے آ سکتے ہیں کہ تم اس بچے کے حال پہ رحم کرو اور ہمیں اس کے لیے پانی دے دو. تو ایک تضادات کی بات. اب یہ کہ یہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، حضرت زینب رضی اللہ، جو لوگ اندر موجود ہیں ان کو معلوم ہے قاتل کون ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، ہم تو موقع کے گواہ نہیں ہیں. اب اندر کون کون ہے، تو میں نے چار نام آپ کے سامنے دیے ہیں، اب چاروں سے ہم رجوع کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ آپ کا قاتل کون ہے. زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا بھتیجا زین العابدین یہ بیمار تھا، یہ باہر نہیں نکلا مقابلے میں، یہ خیمے کے اندر تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا، ایک کوفی شیان علی میں سے یہ اندر داخل ہوا، اندر داخل ہوا، اس نے آ کے میرے بھتیجے کے نیچے سے بستر کھینچا، اس کو زمین پر گرا دیا، بستر سمیٹ لیا، پھر اس نے میری طرف دیکھا، میں نے سونے کی بالیاں پہنی ہوئی تھیں، اس نے للچاتی نظروں سے دیکھا، میں سمجھ گئی کہ یہ بھی میرے کانوں سے یہ بالیاں نوچے گا، تو میں نے کہا تو اطمینان سے بیٹھ، میں خود تجھے اتار کے دے دیتی ہوں. میں نے یہ بالیاں اتار کے اس کو دیں، وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا. اب میں حیران، میں نے اسے کہا کہ تو بالیاں بھی میرے لے رہا ہے، رو بھی تو رہا ہے، رونا تو مجھے چاہیے اور رو تو رہا ہے. کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اہل بیت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ظلم تو کر رہا ہے، کہا کہ میں ظلم نہیں کر رہا، یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر میں نہیں لوں گا تو میرا کوئی اور کوفی بھائی آئے گا، وہ لے لے گا، کسی اور کے گھر میں جائے، بہتر نہیں کہ میرے گھر میں آ جائے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کون ہیں یہ قتل کرنے والے. پھر آگے چلیں، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بول نہیں سکتے، انتہائی ضعیف ہیں، بیمار ہیں، نقاہت کی کیفیت ہے. سوار کیا گیا، اب یہ دمشق کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان کو. دیکھا کہ سامنے عورتیں آ رہی ہیں، لشکر ہے عورتوں کا، سینہ پیٹتی ہوئی آ رہی ہیں. حضرت امام زین نے فرمایا کہ یہ کون ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ حضرت یہ کوفی عورتیں ہیں، یہ آگ کے شہداء کے غم میں رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں. حضرت فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ تمہارے مردوں کے سوا ہمارا قاتل کون ہے. یہ موقع کے لوگ ہیں جو موقع پر موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے مردوں کے سوا ہمارا قاتل کون ہے. ادھر قتل کرتے ہو پھر خود ہی ماتم کرتے ہو. اسی جملے پہ غور فرمائے، اسی سے اندازہ ہو رہا ہے قاتل کون ہے اور ماتم کون کر رہا ہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ، بیٹی کا نام بھی انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، فرمانے لگے جب دیکھا آگے کہ ان کو تعزیت کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے دادا کو تم نے شہید کیا، ہمارے چچا کو تم نے شہید کیا، ہمارے والد کو تم نے شہید کیا، اور پھر تم ہمارے حمایتی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو. سکینہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے قاتل جو ہیں وہ یہ ہیں. وہ اس کے بعد یہ لوگ یزید کے ہاں پہنچے. جب یزید کے ہاں پہنچے ہیں تو یزید نے ان کو اپنے ہاں گھر میں مہمان رکھا. عورتیں کیونکہ ایک دوسرے کے رشتے دار تھیں, اور یہ رشتے میں دو آپ کے سامنے عرض بھی کر چکا ہوں, یہ آپس میں ملے تو یہاں رہے. اس بار امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ہے یزید سے کہ آپ نے میرے والد کی شہادت کا حکم دیا تھا. جب یہ سوال کیا ہے تو اس نے یزید نے حقائق کے لحاظ سے ان کو مطمئن کیا. اس کے بعد کچھ دن رہنے کے بعد فرمایا کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے, یہاں رہنا چاہیں گے یا مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں. تو ایک دستہ اس نے ساتھ روانہ کیا کہ ان حضرات کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے. ہدیہ دیے, وظائف دیے, تحائف دیے, اکرام کے ساتھ رخصت کیا. وہاں گئے تو حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہا, ذہن میں آپ کے ہوگا میں نے بتایا کہ اس کا یزید سے رشتہ ہے, کیا ہے کہ یزید کے سسر عبداللہ بن جعفر ان کی دوسری بیوی ہیں, تو یہ اس کی سوتیلی ساس ہیں, اس کے شرعی محرم ہیں, پردہ نہیں ہیں. تو زینب رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے یزید کے محل میں آ کے ٹھہری ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر ایک عورت کو معلوم ہے کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے, کیا وہ اس کے ساتھ, کیا اس کا اپنا بیٹا بھی ہو تو بھی کیا اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے؟ کہ اپنے بیٹے کو بھی گوارا نہیں کرے گی کہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے, میں تیرے ساتھ آج سے میرا ماں بیٹی کا بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا. تو زینب رضی اللہ عنہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ یزید جو ہے وہ میرے بھائی کا قاتل ہے, اور پھر اس کے محل میں حضرت مقیم بھی ہو رہی ہیں. 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, آج بھی دمشق کے اندر ان کا مزار موجود ہے. اس کی دلیل ہے کہ وہ وہاں ٹھہری ہیں. اس کے بعد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ کوئی بیان فرمایا ہو کہ یزید ہمارا قاتل ہے, کہا کہ یزید کا حضرت روب اتنا تھا کہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے. بجائے ہے میں کہتا ہوں آپ صحیح کہتے ہیں, روب اتنا تھا. یزید کا انتقال کب ہوا ہے؟ 64 ہجری میں. اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 94 ہجری میں. کہ یزید مر گیا 64 ہجری میں, حضرت 30 اس کے بعد زندہ رہے. اتنا روب تھا مرنے والے کا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی کسی سے بات نہیں کر سکے. سوچیں تو صحیح آپ کس پہ الزام لگا رہے ہیں. اور پھر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اگر نہیں کہا, ڈر تھا, اتنا دماغ پہ اثرات تھے, اللہ رحم فرمائے, تو ان کے بیٹے امام باقر نے فرمایا ہو, امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو, نہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں نے امام جعفر صاحب نے فرمایا, ان افراد میں میں آج بھی اس کو قاتل ماننے کو تیار ہوں, مگر میری ایک شرط ہے. کوئی میں عمومی اعلان کر رہا ہوں, کوئی شخص میری یہ شرط پوری کر دے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کے افراد میں سے جو موجود تھے موقع پہ, وہ بھی نہیں, ان کے بعد والی ان کی اولاد, وہ بھی نہیں, ان کے پوتے اولاد, کسی سے آپ مجھے یہ دکھا دیں کہ انہوں نے کہا کہ یزید ہمارے خاندان کا قاتل ہے, میں اس کو قاتل ماننے کو تیار. اگر وہ مطمئن ہیں وہ نہیں اس کو قاتل مان رہے, تو میں اور آپ اس کو قاتل کہیں گے, کیا مجرم نہیں ہوں گے؟ میرے گھر کا معاملہ ہے. اب دو صورتیں ہیں, یا تو یہ ہے کہ وہ قاتل مانتے تھے لیکن انہوں نے معاف کر دیا, یہ صورت ہو سکتی ہے, یا یہ ہے کہ ان کو قاتل نہیں مانتے, دو صورتیں ہو سکتی ہیں. تو لہذا جب اگر انہوں نے معاف بھی کر دیا تو کیا مجھے اور آپ کو یہ اختیار حاصل ہے؟ آپ دکھائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا کوئی فرد کہ جس نے یزید کے ہاتھ کی بیعت توڑی ہو. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی. ہوم سیکرٹری پنجاب کے سامنے میری گفتگو چل رہی تھی, وہاں ایک بات مجھ پہ یہ تھی کہ آپ نے جلال پور پیر والا کے اندر یہ بات کہی ہے, جو بات میں نے کہی وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پھر میں مختصر خاتون محترم کے بارے میں دو تین باتیں, پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. کہ وہاں میں نے یہ بات گزارش کی, میں نے کہا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. اب اس پہ غور فرماتے جائیں, میں نے کہا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور اہل تشیع کے نزدیک بھی کافر ہے. دوسری بات, جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں ہے, گمراہ ہے, اہل تشیع کے نزدیک کافر ہے. جو یزید کی خلافت کا منکر ہے ہمارے نزدیک گمراہ بھی نہیں, اہل تشیع کے نزدیک کافر ہے. اب آپ جس وقت سناٹے کی کیفیت بیٹھے ہیں کہ عجیب بات کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح ہوم سیکرٹری صاحب بھی تعجب میں ہو گیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور اس علاقے میں جہاں میرا بیان ہو رہا تھا وہاں کے علماء بھی سناٹے میں تھے. میں نے کہا, اس وقت ہوم سیکرٹری صاحب نے میرے خلاف جو معاملہ تھا اس کے سلسلے میں مجھے بلایا ہوا تھا, اور ایجنسیوں کے سربراہ آئے ہوئے تھے, اور تین سربراہ جو بلائے ہوئے تھے وہ اس مسلک کے تھے, بیٹھے تھے. اب میں نے ان سے کہا, ہوم سیکرٹری صاحب سے, میں نے کہا جی میں وجہ بتا دیتا ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر اجماع کا منکر ہے, اس لیے کافر ہے ہمارے نزدیک. ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے امام معصوم ہیں, ان کے نزدیک امام معصوم کا فعل فعل معصوم ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, جب بیعت کی ہے تو یہ فعل معصوم ہے, اور ان کے عقیدے کے مطابق امام کے فعل معصوم اور قول معصوم کی مخالفت کفر ہے, یہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں یا علی رضی اللہ عنہ کا امام ماننے سے انکار کر لیں. دوسری بات یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کا منکر ہمارے گمراہ ہے, ان پہ اجماع نہیں, گمراہ ہے کافر نہیں, لیکن ان کے امام معصوم حسن رضی اللہ عنہ نے, ان کے امام معصوم حسین رضی اللہ عنہ نے, دونوں نے بیعت کی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. ایک امام بیعت کرے تو اس کا فعل معصوم کا انکار کفر ہے, اور جہاں دو امام معصوم کام کر رہے ہیں ان کا فعل معصوم انکار کرنا ڈبل کفر ہوگا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کا انکار ان کے عقیدے کے لحاظ سے کفر ہونا چاہیے, یا یہ ان دونوں کو امام معصوم ماننے سے انکار کر دیں یا اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں. تیسری بات یہ کہ یزید کو اگر خلیفہ نہیں مانتا ہمارے نزدیک وہ گمراہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے اس کی اپنی رائے ہے, لیکن ان کے نزدیک کیا ہے کہ ان کے امام معصوم امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, جب یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو یہ بیعت فعل معصوم ہے, تو فعل معصوم کی مخالفت کفر ہے, یا اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں یا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے امام ہونے کا انکار کر دیں. ہوم سیکرٹری خاتون تھی, اس نے کہا کہ پروفیسر آپ کی باتیں تو اتنی باریک ہیں ان جاہلوں کو سمجھ بھی نہیں آئی, اس لیے انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. اس نے کہا کہ جواب دو اس کا, انہوں نے کہا چھوڑیں اس بات کو اعتراض ختم, آگے بات چلیں, اس کو بات کو ختم کریں. میرے محترم دوستو, سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ قاتل کون ہے. تو اس لیے جب یہ بات سمجھیں گے, اگر آپ یزید کی تعریف نہ کریں, میں نہیں کہتا آپ یزید کی تعریف کریں, لیکن اگر یزید کے بارے میں برائی بیان کریں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو, ولا تجسسو, کسی کے عیب تلاش مت کرو. ہاں آپ اس کو قاتل قرار دیں, جبکہ جس خاندان میں قتل ہوا ہے وہ خاندان کے افراد اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قاتل یزید ہے تو آپ کو حق حاصل ہے ان کو قاتل قرار دیں. اگر وہ خاندان ان کو قاتل نہیں کہتا, وہ اس گروہ کو قاتل کہتے ہیں جو ماتم کرنے والا گروہ ہے, تو آپ کو بھی کس کو قاتل سمجھنا چاہیے؟ جس کو افراد خانہ قاتل سمجھ رہے ہیں آپ کو چاہیے آپ بھی اسی کو قاتل سمجھیں. اگر آپ ان کی بات کے خلاف کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا جو دعویٰ محبت کا ہے یہ قطعی جھوٹا دعویٰ ہے, یہ حقیقت کا نہیں ہو سکتا. تو اس کا اگر دعویٰ سچا ہے پھر جس کو وہ قاتل کہتے ہیں انہی کو تم قاتل کہو. اور رات کل بھی میں نے وہاں ایک شعر پڑھا تھا کہ خون چھپانے کو میری لاش سے کہتا ہے وہ شو کہ مجھ کو یہ غم ہے کہ میں کیوں تیرا قاتل نہ ہوا. یہ تأثر دے رہے ہیں کہ جی ہم قاتل نہیں ہیں, قاتل وہ ہے, تاکہ سنیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو اور ہم محفوظ ہو جائیں. لیکن میرے محترم میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ سینہ کو بھی سینہ پیٹنا, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من ضارب الخدود و شق الجیوب و دعا بداب الجاہلیہ, اس سے پہلے فرمایا لئی سمنا, کہ جو چہرہ پیٹے, جو اپنے آپ کو پیٹے, اور جو غریبان پھاڑے, اور جو جہلانہ واویلا کرے, فرمایا وہ قیامت میں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, وہ ان دوسروں کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو لہذا ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اور یہ اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ یہ جو تعزیہ ہے یہ کیا ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تدفین کہاں ہے یہ پتہ نہیں. 370 ہجری میں حضرت کی شہادت کے کتنے سال بعد, 309 سال بعد 61 ہجری میں شہادت ہوئی, 370 ہجری میں بغداد کا وزیر اعظم معز الدولہ وفات پا گیا, اس کا بھتیجا عزوز الدولہ وہ بھی اسی مذہب کا تھا, اس نے 370 ہجری میں دریافت کی ہے حضرت حسین کی قبر, کربلا کے کنارے پہ حضرت کی یہ قبر ہے, حضرت اس جگہ آرام فرما ہے. کتنے سال بعد, 309 سال بعد پتہ چلا, کسی کو پتہ نہیں چلا. میں الحمدللہ عراق کا دورہ کر چکا ہوں, میں عراق گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ نجف اشرف کے اندر ایک قبر ہے, مزار بنا ہوا ہے. اپنے میت کو اٹھا کے لاتے ہیں, اس کا طواف کرا کے پھر دفن کرتے ہیں. بھئی یہ کیا جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کی یہ قبر ہے. کچھ فاصلے پر قبرستان میں ایک اور قبر ہے, کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی یہ مشترک قبر ہے. میرا اپنے ایک مزاج تحقیق کا مزاج ہے, میں ان کا جو سب سے بڑا منتظم تھا اس سے ملا, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میرے ایک سوال ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے لگے تھے اس جگہ, تو دفن کرنے والوں کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ یہاں آدم علیہ السلام دفن ہے؟ جب صالح علیہ السلام کو دفن کرنے لگے تھے تو کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ ہود علیہ السلام یہاں دفن ہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. میں نے کہا میں عرض کر دیتا ہوں, اگر ان کو پتا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ اگر ان کو پتا تھا تو اتنا بڑا میدان پڑا ہوا تھا, اسی قبر میں دفن کرنا کیا ضروری تھا؟ اب اس نے کیا کیا حضرت, بس وہ لوگ اخلاق کے بہت اچھے ہیں, فوراً اٹھا اور مجھے دبانا شروع کر دیا کہ حضرت جو گاڑی چل رہی ہے اس کو چلنے نہیں, اس معاملے کو چھوڑیا. یہ ہیں وہ حقائق جن کی بنیاد پر یہ 370 ہجری میں مزار بنا ہے حسین رضی اللہ عنہ کا. ایران کا بادشاہ تیمور, جس کو تیمور لنگ کہتے ہیں, لنگڑا تھا اس زمانے کے اندر, ہیلی کاپٹر نہیں تھے کہ یہ سفر کر سکتا, تو اس نے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے. تو اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو اس کے خوش آمدید تھے درباری, انہوں نے اس کی شکل بنائی, شکل بنا کے اس کے محل کے قریب ایک جگہ مکان بنایا, اس میں رکھا, اور جب 10 محرم کی تاریخ آتی تھی تو وہاں سے اٹھا کر تیمور لنگ کے پاس اس کو لاتے تھے اور اس کی پوجا پاٹھ کرتا تھا. تو یہ تعزیہ وہی حضرت کے مزار کی نقل ہے. یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ 807 ہجری میں شروع ہوئی, اور وفات کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں. تو اس کے معنی ہیں کہ 807 ہجری تک یہ تعزیہ کا تصور بھی نہیں تھا, اور جیسے یہ گروہ ترقی کرتا گیا ہے اسی طریقے سے ان باتوں کو اختیار کیا ہے. اب اس کے بعد میں خاتون محترم کے حوالے سے آپ سے چند باتیں 2-3 منٹ میں عرض کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے چند آیات قرآن مجید کی تلاوت کی جن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جان جو ہے وہ اس نے دنیا سے جانا ہے. جب ہر جان نے دنیا سے جانا ہے, فرمایا کہ اب کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے؟ فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا قیامت کے دن. فرمایا فمن زحزیہ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کامیاب کون ہے؟ فرمایا کامیاب وہ ہے کہ جس کے لیے اعلان ہو جائے قیامت کے دن, جا تو جنت کے اندر داخل ہو جا, وہ کامیاب ہے. فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہیں دھوکے میں ڈالے گی کیا چیز, دنیا کا مال و متاع. تو اس کو اللہ نے متاع الغرور کہا غین کے پیش کے ساتھ. یہ دھوکے کا سامان ہے کہ دنیا میں اپنی عیش و عشرت کو, دنیا کے اندر اپنے عہدوں کو, دنیا کے مال و متاع پہ نظر مت رکھنا اور آخرت سے غافل مت ہونا. تو یہاں اللہ نے ایک بات فرمائی, دوسری جگہ اللہ نے لفظ غرور بیان فرمایا, یہاں غین کے پیش کے ساتھ, دوسری جگہ غین کے زبر کے ساتھ. غرور کہتے ہیں بہت دھوکہ دینے والا, وہ شیطان کے لیے استعمال فرمایا کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے, آخرت سے غافل کر رہا ہے. شیطان 4 کام کرتا ہے, یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ سامنے سے آئے گا آخرت سے غافل کر دے گا, پیچھے سے آئے گا دنیا کی ذمہ داریاں, ضرورتیں اور دنیا کے فوائد کی طرف متوجہ کر دے گا, بائیں طرف سے آئے گا گناہ کی لذت میں مبتلا کر دے گا, دائیں طرف سے آئے گا جو نیکی نہیں ہے بظاہر نیکی ہے جس کو بدعت کہتے ہیں ان میں مبتلا کر دے گا. فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اگر نہیں بچاؤ گے تو اس کے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا. پھر اللہ نے اس سورت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الحاکم التکاثر, دنیا کے اندر مال و متاع کی کثرت ہو جائے اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. کب تک؟ حتیٰ زرتم المقابر, کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. ایک معنی ہے تم قبروں میں پہنچ گئے, دوسرے معنی ہے تم قبرستان میں دیکھتے ہو کہ جو قبروں والے ہیں کیا اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر گئے ہیں. وہاں یہ ہے کہ مستحب کیا ہے کہ آپ 3 مٹھی ڈالیں, پہلی مٹھی پہ آپ پڑھیں گے منہا خلقناکم, فرمایا کہ یہ سوچو کہ میں اس مٹی سے بنا ہوں, کس بات پہ اترا رہا ہوں, فخر کر رہا ہوں کہ اس مٹی سے بنا ہوں. مٹی کی صفت تو عاجزی ہے, تو مجھے عاجزی اختیار کرنی چاہیے. وفیہا نعیدکم, کہ اللہ فرماتے ہیں اس میں دوبارہ لوٹ کے جانا ہے, میں جو لوٹ مار کر لوں, جو کام کر لوں مرنے آخر مرنے کے بعد میں نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے, تو لہٰذا اس کی فکر ہونی چاہیے. فرمایا کہ کیا مٹی میں جا کے تم فنا ہو جاؤ گے؟ نہیں, ونخرجوکم تارۃ اخرى, پھر قیامت دن کھڑے ہوگے اور اپنی دنیاوی زندگی کا حساب کتاب دو گے. اگر کامیاب ہو گئے تو جنت میں داخل ہوگے, اگر کامیاب نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہاں اللہ سورۃ تکاثر کے اندر فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر کل لا سوف تعلمون, فرمایا غفلت میں پڑے ہو پڑے رہو, کوئی حرج نہیں, جب موت کا وقت آئے گا اس وقت تمہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ میں کس غلطی میں تھا. کیا حقیقت معلوم ہوگی؟ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دی. فرمایا جب روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو اپنا انجام اس وقت معلوم ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے چند لمحات کی مہلت دے دو, فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, کہ میں جس مال کے لیے آخرت کو بھولے ہوئے تھا مجھے چند لمحات دے دو, یہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں, مجھے چند لمحات دے دو میں تھوڑی سی نیکی کر لوں تاکہ میری نجات ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, کہ ولن یؤخر اللہ نفسا, کہ اب تاخیر نہیں ہو سکتی, کہ وقت جو ہے وہ مقرر ہے اور وقت مقرر تمہارا آ چکا ہے, تم نے اپنی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. زندگی میرے محترم یہ کتنی مختصر ہے, صرف ایک مثال جو میں نے بزرگوں سے سنی ہے اپنے بچپن میں. انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نماز جمعہ کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں, صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم نے دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا امیدیں رکھی ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو بہت مختصر سمجھتا ہوں, آج جمعہ کا دن ہے, معلوم نہیں کہ آئندہ جمعہ کے دن آپ کے پیچھے نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں کہ یہ ظہر کا وقت ہے, معلوم نہیں کل ظہر کی نماز آپ کے پیچھے نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تیسرے نے کہا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں, یہ ظہر کا وقت ہے, عصر کی نماز آپ کے پیچھے نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی. میرا آپ سے سوال ہے, السلام نے نماز کے بارے میں سوال کیے, نبی علیہ السلام نے تو زندگی کے بارے میں سوال کیا ہے, اور صحابہ کرام ہم نماز کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں. معلوم ہوا کہ زندگی وہی زندگی ہے جس میں نماز ہے, جس میں نماز نہیں وہ زندگی زندگی کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتی, نماز سے زندگی کا تعلق ہے, اسے ایک تاکید معلوم ہوئی. چوتھے صحابی رضی اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں, اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں, معلوم نہیں گھر تک پہنچ بھی پاؤں گا نہیں پاؤں گا. اب نبی اسلام کا جواب سنیں, حضرت نے فرمایا کہ میں آخری نبی اس بات کو بھی نہیں جانتا ہے, میرے صحابہ تم نے زندگی کے بارے میں لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں, میں اس بات کو بھی نہیں جانتا جو سانس اندر گیا ہے یہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں. میرے محترم دوستو زندگی اتنی مختصر. پھر اللہ نے فرمایا کہ موت کے وقت معلوم ہوگا, فرمایا پھر ثم کل سوف تعلمون, پھر قیامت کے دن سب اعمال سامنے ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی, نہیں مانو گے جہنم کو, فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو مانو گے. اور یہ بات بھی اللہ نے فرما دی کہ ہر نعمت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اس نعمت کا حساب کتاب ہوگا. نعمتیں اللہ کی شمار تو کرو کتنی ہیں, یہی ایک آنکھ ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. آج گردے ہیں, جگر ہے, تکلیف ہے, ایک گردے کو تبدیل کرانا ہے لاکھوں سے کم کا خرچہ نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مفت میں ادا کی ہیں اور ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے, کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بات کسی شخص کی موت بنیادی طور پر متعلقین میں تین اثر پیدا ہونے چاہیے, تقاضا ہے تین باتیں پیدا ہوں. سب سے پہلی بات وہ ہے اپنی موت کا احساس, کہ جانے والا چلا گیا مجھے پیغام دے کر جا رہا ہے تو نے بھی اسی راستے پر آنا ہے, تو مجھے فکر آخرت اختیار کرنی چاہیے اور غفلتیں چھوڑنی چاہیے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے جلیل قدر صحابی ہیں, پہلے حکیم الامت ان کا لقب ہے, تشریف لے جا رہے ہیں ایک جنازے کے ساتھ, بس ختم ہوئے ایک جنازے کے ساتھ بس ممکن ہے, آخری بات تو کر لیں دو, جو نتیجہ ہے وہ تو نکالنے دو, آپ کو کیوں پریشانی, پریشانی تو مجھے ہونی چاہیے, میں نے آج صبح پہنچ رہا تھا ملتان اور یہاں بیٹھا ہوا ہوں, آپ کو کیا پریشانی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں ایک بات گزارش کر دوں, میرے بارے میں یہ بات تمام مدارس والوں کو معلوم ہے کہ وقت کی میں اس جگہ نہیں جاتا جہاں وقت کی پابندی ہو, اس جگہ بھی نہیں جاتا جہاں بات کی پابندی ہو, یہ نہیں کہنا تھا یہ کہنا تھا, اس لیے مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں کہیں جاتا ہوں, نہ میرا معاملہ یہ ہے کہ یہ میری آمدنی کا ذریعہ ہے, نہ مجھے اس قسم کی شہرت چاہیے. میرا الحمدللہ حلقہ احباب اور سننے والے میرے الحمدللہ وہاں اس کثرت سے میرے لیے وہاں سے نکلنا ہی مشکل ہوتا ہے. یہ تو میں اس محبت کی وجہ سے اس خاتون کی ڈولی میں لایا تھا, اس خاتون کے ظفر فاروق صاحب کا نکاح میں یہاں آیا تھا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور میں یہ ڈولی وہاں سے یہاں تک لایا تھا. اور اس خاتون نے جس انداز سے اتنے عرصے شوہر کی وفات کے بعد ہم سے وفاداری کی ہے تو اس کا مجھ پہ حق تھا, اس وحق کے لیے میں یہاں رکا ہوں, وگرنہ میرے محترم میں یہاں نہ رکتا نہ میں یہاں بات کرتا. کہ وقت نہیں تھا اس لیے کہ وہاں مصروفیت ہے, صبح کا درس ہے, پھر اس کے بعد کلاس تھی, تو وہ میں نے چھوڑی ہیں کس کے لیے, اس سبق کے لیے. تو اس لیے بات مجھے اپنی مکمل کرنے دیں. اور میں اس بات سے بھی نہیں گھبراتا کہ حضرت سارے لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے, میں کس کے لیے سنا رہا ہوں؟ میں ایک کو سنا رہا ہوں, وہ تو موجود رہے گا, وہ تو کہیں نہیں جائے گا, اس لیے مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات کہ اپنی موت کا احساس, کہ ابو درزہ رضی اللہ عنہ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں, کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے, تو ابو درزہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو تیرا جنازہ ہے, اگر تو ناراض ہو تو میرا جنازہ ہے. حیرت, حضرت کندھے پہ کوئی اور جا رہا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا اور میرا جنازہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو مر گیا ہے یہ مجھے, وہ تو چلا گیا, مجھے اور تجھے پیغام دے کر جا رہا ہے کہ ہم نے بھی اسی راستے پر جانا ہے. تو سب سے پہلی بات اپنی فکر آخرت, کہ میں اپنی زندگی بدلوں. اگر متعلقین وہ رسا کہ زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, کہ آخرت کی فکر پیدا ہو گئی ہے, تو ان کو حقیقی غم ہوا ہے. اگر زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو یہ محض مگرمچھ کے آنسو ہوں گے, حقیقی غم نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ فکر آخرت کو اختیار کریں. کوئی معلوم نہیں, آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں. معلوم نہیں کہ آج پوتا پہلے چلا جائے اور دادا جو ہے بستر پہ پڑا ہوا ہو, تو آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں. اور میں نے ابھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ سانس کا اعتبار نہیں, کو معلوم نہیں کون سا سانس آخری سانس ہے. دوسری بات, جو محسنہ جو دنیا سے گیا ہے جو فرد, اس کا حق ہے کہ وہ اب اعمال نہیں کر سکتا. جب اعمال نہیں کر سکتا تو متعلقین کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کے لیے رسوم اختیار نہ کریں بلکہ اللہ کا ذکر, قرآن مجید کی تلاوت اور نبی علیہ السلام پر درود پاک, نوافل, بیت اللہ کی زیارت, طواف, عمرہ, اور اس کے ساتھ خیرات جس قدر ہو سکے, دکھاوے کی نہیں, حقیقت میں جو ہے اس چیزوں کو اختیار کریں تاکہ مرنے والے کو جو ہے وہ اس کا ثواب پہنچتا رہے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لائن لگی ہوئی ہوگی کہ یہ لائن جہنم میں جانے والوں کی ہوگی, عقیدہ صحیح ہوگا, اعمال کمزور ہوں گے. تو انہوں نے جہنم میں جانا ہوگا, جہنم میں جانے کے بعد پھر یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. کچھ افراد وہ ہوں گے جن کو اللہ حکم دے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جب یہاں سے گزریں گے, شکلوں کو دیکھتے جائیں گے, وہاں خود بخود مانوسیت پیدا ہوگی. ایک شکل کے پاس آدمی جا کے رک جائے گا, کہے گا کہ اے اللہ, اس کو مانوسیت معلوم ہوگی, کہے گا اے اللہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں, تو گناہگار ہے, یہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آئے گا. قیامت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر جنت کا اعلان ہو گیا ہے تو تبدیل نہیں ہوگا, جہنم کا اعلان تبدیل ہوگا. اب اس میں نخرہ پیدا ہوگا, یہ کہے گا کہ اللہ یہ نہیں جاتا جنت میں تو میں بھی نہیں جاتا. اللہ فرمائیں گے کیوں لے جانا چاہتا ہے؟ فرمائے گا اللہ اس نے سورہ یاسین پڑھی تھی, اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کیا تھا, میرے درجات بلند ہو گئے تھے, میں اپنے محسن کو چھوڑ کے جنت میں کیسے چلے جاؤں؟ اللہ فرمائے گا تو بھی جا, اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا. سبحان اللہ. تیسری بات وہ ہے وراثت کی تقسیم. تیسرے دن کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے. اگر وراثت تقسیم نہ ہو تو میت انتظار میں ہوتی ہے کہ میرے ورثاء نے کیا کیا ہے. تو وراثت کی شرعی تقسیم جو ہے وہ ضروری ہے. آج ہمارے یہاں مہر بیوی کا, اس کو دینا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے, لکھوا لیتے ہیں, لکھ لیں جی پانچ مرلے زمین, لکھ لیں جی دو بیگھے زمین, لکھ لیا. جو زمین مہر میں بیوی کے نام لکھی ہوئی ہے اس کی آمدنی بیوی لے گا, شور نہیں لے سکتا, اور اس کے حوالے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے مہر کے بارے میں میں پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو نے یہ مہر کہاں استعمال کیا, وہ اس کی مالک ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہر دینے کا رواج نہیں. ابھی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو مہر نہیں دیتا وہ شوہر قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا. کیا مانی؟ فرمایا کہ اس کے جسم سے اتنی بدبو اٹھ رہی ہوگی کہ جہنمی بھی اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکیں. تو اس لیے اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ جن حضرات نے مہر نہیں دیا, جو لکھایا ہوا ہے, وہ مہربانی فرمائے کہ اپنی بیویوں کو مہر ادا کریں, اور جس میں تاخیر ہویا اس کے لیے ان سے معذرت چاہیں. اور اس کے بعد ہمارے یہاں بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی, تو بہنوں کی وراثت ہندوازم کا رواج ہے کہ وراثت بہنوں کو نہ دی جائے. یہ ہم نے بہنوں کی شادی کر دی تھی اس لیے ہم وراثت نہیں دے سکتے. میرے محترم, یہ شادی کا خرچ کرنا نہ کرنا یہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے, شریعت کا حکم نہیں ہے. لہذا اس کی وراثت جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے. تو اس لیے وراثت کی صحیح تقسیم جو ہے وہ ہونا, وراثت کی صحیح تقسیم کا ہونا ضروری ہے. اس کا پورا پورا اہتمام فرمائیں, کیونکہ یہ میرے بھتیجوں کی حیثیت رکھتے ہیں. ان سے بھی یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ وراثت کی تقسیم فرمائیں شرعی لحاظ سے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ میں بھی اگر اس وقت تک کوئی تاخیر ہوئی ہے تو اس تاخیر میں اپنے بہن بھائیوں سے آپ اس کی معذرت بھی کریں اور ان کو ان کی وراثت جو حق ہے ان کو ادا بھی کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل, صحیح فہم, صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرما دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو جیسے اللہ نے منور کیا ایمان سے, اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسے منور کر دے. اللہ میرا بھی آپ کا بھی خاتمہ بھی ایمان پہ کرے اور قیامت دن کھڑا بھی ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ کرے اور ان کے ساتھ جنت فردوس میں داخل فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.